ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่อง 29ปี บนเส้นทางสัมมาอริยมรรคมีองค์8ตอนที่2โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ประจำวันที่7พฤศจิกายน2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกๆคนอาตมาก็ผ่านกาลเวลาไปเรื่อยๆและพวกเราก็อย่างมนุษย์นะคือมนุษย์นี่ฉลาดที่จะกำหนดเรียกว่าสัญญาที่จะกำหนดหรือใช้สัญญาเนี่ยกำหนดรู้แล้วก็กำหนดลงไปว่าอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรโดยธาตุรู้คือธาตุจิตนี่แหละรู้มันมีประสิทธิภาพจิตมีประสิทธิภาพในการกำหนดรู้กำหนดจำเรียกว่าสัญญารู้ว่าอย่างนั้นรู้ว่าอย่างนี้ลงไปสัญญาลงไปรู้ถ้ารู้ตรงก็เป็นสัญญาที่ดีนะถ้ารู้ไม่ตรงก็เป็นสัญญาไม่ดีสัญญาผิดเป็นมิจฉาสัญญาได้หรือมิจฉาที่กิเลสเข้าท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาสมันมีกิเลสเข้าเนี่ยวิปลาสเป็นนาเป็นได้หลายอย่างเรากำหนดรู้แล้วก็กำหนดแม้กระทั่งสมมุติข้างนอกกำหนดวันเวลากำหนดสถานที่กำหนดบุคคลกำหนดรูปกำหนดนามต่างๆกำหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นคืออันนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเมื่อเวลาถึงเวลานั้นจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นถึงเวลานั้นจะมีคุณภาพอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นหรือมีโทษอย่างนั้นมีภัยอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ก็กำหนดรู้ความจริงตามความเป็นจริงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดีไม่ดีก็กำหนดสมมุติกันลงไปอีกต่างๆนานาให้รู้ว่าเป็นสมมุติเช่นเราสมมติอาตมาสมมติขึ้นมาว่ามาบวชโดยพิธีมียิทธังก็มาบวชโดยสมมติกับสังคมตามพิธีของศาสนาพุทธว่าเข้ามาอยู่ในลักษณะที่เป็นผู้ถือว่านักบวชถือว่าเป็นคนอีกฐานะหนึ่งฐานะนี้จะต้องมีการถือศีลถือวินัยมีหลักเกณฑ์และก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในสมณะสัญญาก็คือสัญญาก็กำหนดอีกแหละกำหนดว่าเรานั้นเป็นสมณะแล้วนะเป็นผู้แตกต่างจากคฤหัสถ์ซึ่งคำแตกต่างเราเป็นคฤหัสถ์ที่แตกต่างจากคฤหัสถ์ที่ท่านมีไว้ทั้งเยอะตั้งแยะอาตมาก็จำไม่ได้หมดว่าเราแตกต่างจากเพราะอย่างนั้นแตกต่างจากคฤหัสถ์เพราะอย่างนี้อย่างนี้อะไรสรุปแล้วก็คือเราก็จะต้องแตกต่างเพราะว่าเราต้องเป็นผู้มีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเกิดการบรรลุเกิดการถึงความเป็นจริงว่าจะต้องจิตหลุดพ้นจากกิเลสอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าสมณะจะต้องมีจารีตอย่างนี้เป็นประเพณีอย่างนี้มีสมณะสารูปอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ก็จะกำหนดกันไปสัญญากันลงไปก็เข้าใจกันในหมู่กลุ่มในพุทธบริษัทก็รู้กันมาเรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นและก็ยังมีการสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เราเป็นศาสนาที่มีพุทธบริษัท4มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมสงฆ์นั้นรวมแล้วก็ถือว่ามีอุบาสกอุบาสิกไม่ใช่มีสมณะมีภิกษุมีภิกษุณีแล้วก็มีฆราวาสผู้ชายฆราวาสผู้หญิงพุทธบริษัท4ที่ว่านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้จริงๆนะตรัสเอาไว้ว่านี่เป็นคนของเราคำว่าพุทธบริษัท4คือคนของเรานี้ก็คื สาวกะเรียกว่าสาวกสาวกะคือผู้ได้ฟังสาวกะแปลว่าผู้ได้ฟังได้ฟังอะไรได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าจะเป็นสาวกะด้วยได้ฟังธรรมะของพระเจ้าเฉยๆมันก็แค่ได้ฟังแล้วก็ผ่านหูฟังแล้วก็ไม่ได้ติดใจฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องจำได้แต่ยังไม่ได้เอาไปปฏิบัติจนเกิดมรรคเกิดผลอย่างนั้นก็ยังไม่เรียกว่าสาวกะที่แท้เพราะงั้นสาวกะที่แท้นั่นคือสาวกะที่อยู่ในคณะเรียกว่าสังฆะสงฆ์นี่สังฆะอยู่ในคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นพูดจะเป็นสาวกะสังโฆสาวกะนี่สาวกะสังโฆเป็นสงฆ์ที่เรียกว่าสาวกะเป็นผู้ที่ได้ฟังและก็นับเขาเป็นองค์สงฆ์ได้ก็คือจัตตาริอัฏฐปุริสะจัตตาริปุริสะปุคคลานะก็คือผู้ที่เป็นบุรุษ4หรือบุรุษ8บุรุษ4หรือบุรุษ8จึงจะนับว่าเป็นสาวกะนับว่าเป็นสาวกสาวกสังโฆอัตถปริสะปริสะเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆผู้เป็นอย่างนี้ผู้เป็นอย่างนี้ก็คือผู้เป็นจัตตาริบ้างอัตถปริสะบ้างนะบุรุษ4หรือบุรุษ8นะเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆเอสะคืออย่างนี้พระคะวะโตคือพระพุทธเจ้าสาวกสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่ได้เป็นผู้ได้มรรคได้ผลไม่ได้มีแค่โสดามรรคก็ไม่รู้รู้ไม่ได้โสดามรรคคือหมายความว่าเข้าทางแล้วเข้าทางแล้วมีมรรคได้ผลนั่นเองผลนิดนึงปฏิบัติมีจิตเกิดแล้วเข้ากระแสโสตาปันนะคือเข้ากระแสจิตได้เปลี่ยนแปลงทิศทางเดินจากโลกหนึ่งเรียกว่าอายังโลโกมาสู่โลกอีกโลกหนึ่งเรียกว่าปรโลกหรือปรโลโกปรโลกซึ่งอยู่ในมิจฉาทิฐิ10วิชาทิฏฐิ10หรือสมาธิทิฏฐิ10นี้ก็เป็นหลักวิชาที่อาตมาเอามาพูดถึงบ่อยขึ้นหลายคนคงจะพอจำได้ทั้งบาลีแล้วก็ทั้งที่ความหมายของภาษาไทยนะตั้งแต่ทินังทานยิตังหุตังถ้าจำทีละจำทีละหมวดละ3ละ3ละ3แล้วมันเป็นหมวดจริงๆสุดท้ายถึงข้อหมายถึงสมณะพราหมณาสมคตาเป็นสมณะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายถึงพระอริยะเลยทีเดียวหมายถึงอาจารย์เป็นระดับอาจารย์หมายถึงระดับผู้ที่มีมรรคมีผลถึงขั้นเอามาประกาศสมณะพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังก็คืออยังโลโกนั่นแหละปรัญจโรกังก็คือปรโลกปรโลโกนั่นแหละโลกนี้โลกหน้าปรัญจโรกังสยังอภิญญาเป็นผู้รู้ได้ด้วยตนมีสยังอภิญญามีความรู้อภิญญาในความรู้ด้วยตนเองสยังเป็นความรู้ยิ่งนั้นในตนเองของตนเองสัจจิกตวาปเวเทนตีติได้ประกาศประเวทเทนติติได้ประกาศให้ผู้อื่นเนี่ยรู้แจ้งสัจฉิกตวาได้เข้าถึงความรู้แจ้งยังถึงความรู้แจ้งนั้นๆได้ด้วยจึงชื่อว่าเป็นสมณพรหมนาดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นว่าสมณะอย่างนี้แหละมีแต่พบสมณะอย่างนี้แหละผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิผู้ใดบอกว่าไม่มีหรอกหน้าพระอริยะยิ่งผู้รู้เองสยังอภิญญาผู้รู้เองมาประกาศโลกนี้โลกหน้าให้รู้ตามได้จริงจนกระทั่งถึงขั้นสัจฉิกตวาอย่างแจ้งแทงเข้าไปสิอย่างสว่างจะต้องรู้แจ้งสัจฉิรู้แจ้งได้แล้วกตวาไม่มีหรอกถ้าผู้ใดปฏิเสธว่าโลกนี้ไม่มีพระอริยะโลกนี้หรอกครูบาอาจารย์มีก็ไม่มีถึงขนาดที่จะเป็นสยังอภิญญาประกาศความรู้แจ้งให้รู้ว่าโลกอย่างหนึ่งโลกีนั้นโลกอย่างโลกนี้คือโลกีปรโลโกนี่หมายถึงโลกหน้าก็คือโลกที่ต่างจากโลกีโดยแบบพราหมณ์เขาก็หมายถึงตายจากร่างกายไปสู่โลกหน้าจิตวิญญาณเปลี่ยนภพจริงการเปลี่ยนภพของจิตวิญญาณมีการเปลี่ยนสองชนิดเปลี่ยนภพจากที่อยู่ในร่างกายยาวานาคืบกว้างศอกนี้ร่างกายที่เป็นเนื้อหนังกายนี้กายนี้องค์รวมของดินน้ำลมไฟนี้ตายแล้วสภาพของพลังงานจิตวิญญาณก็ไม่ได้ใช้อันนี้แล้วไม่ได้ใช้อันนี้ไปอีกอันหนึ่งแล้วไปอยู่ในภพหนึ่งอีกทิศที่หนึ่งแล้วอันนี้ก็จริงตายร่างกายตายแตกดับสภาพจิตวิญญาณยังมีพลังงานจิตวิญญาณยังเป็นวิบากยังเป็นสันตติยังเป็นความเชื่อมต่อยังไม่ขาดยังไม่สูญยังไม่ปรินิพพานนะยังไม่เลิกรายังไม่จบจิตวิญญาณนั้นอยู่อีกภพหนึ่งมีจริงนั่นก็เป็นการอธิบายอย่างเก่าแก่มาอย่างเทวนิยม เทวนิยมไม่เข้าใจเป็นอัตตาด้วยซ้ำว่าตายแล้วจิตจะต้องเป็นดวงจิตจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นคนนี่แหละแถมเห็นได้เหมือนตามีแถมได้ยินเหมือนหูมีแถมได้กลิ่นได้รสเหมือนกับมีจมูกมีลิ้นมีกายคือมันเคยชินน่ะเราเคยเป็นชีวิตอย่างนี้พอตายแล้วก็นึกว่าคนตายแล้วชีวิตร่างกายจิตวิญญาณมันก็ยังมีอยู่มันก็ต้องรู้สิตาก็ต้องเห็นเพราะเขาจะมีนิยายเยอะนิยายที่ว่าเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณที่ไปอยู่อีกภพหนึ่งเนี่ยก็จะมาหากันก็จะพอทำให้พบได้เห็นกันได้ได้ยินเสียงกันได้ได้กลิ่นได้ลิ้มรสจะต้องกินต้องส่งข้าวส่งน้ำไปให้อะไรต่างๆนานาสารพัดจะต้องใช้ผ้าใช้ผ่อนจะต้องใช้รถดนรถยนต์โอ้ทำคงเต็กไปให้จะต้องใช้บริวารจะอะไรสารพัดเข้าใจว่าจะเป็นเหมือนอย่างนั้นนะซึ่งความจริงแล้วจิตวิญญาณ นั้นนะมีนัยยะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอสรีรังนะทุรังคมังอสรีรังเอกจรังคูหาสยังนะจิตวิญญาณมโนหรือจิตเป็นอสรีรังอสรีรังหมายความว่าไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีโฉมไม่มีกายอสรีรังไม่เหมือนกันกับอนัตตาอนัตตานั้นไม่มีตัวตนเลยแต่อสรีรังนี้ยังมีตัวตนแต่ไม่มีรูปร่างสรีระไม่มีอสรีรังเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีตัวไม่มีตนไอ้ตัวตนก็ว่าเด็กจะไปซ้ำกับอนัตตาซะไม่มีรูปร่างไม่มีโฉมกายอาตมาเคยใช้คำว่าโฉมกายไม่มีโฉมกายไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นใครจะไปเห็นเทวดาเป็นรูปร่างอย่างนั้นไปเห็นผีรูปร่างผีนรกรูปร่างอย่างโน้นอย่างนี้อะไรได้ต่างๆนานาก็ขัดแย้งกับคำสอนพระเจ้าที่ว่าอสรีรัง ฟังให้ชัดนะว่าอสรีรังไม่ใช่อนัตตานะมันคนละเรื่องเลยอสรีรังคือไม่มีสรีระเราก็ผมก็พอเข้าใจว่าสรีระคือรูปร่างสรีระไม่มีรูปร่างหรอกทุรังคมังก็ไปไปมาจะไปได้ที่ไหนไปได้ไกลอย่างที่เราคาดไม่ถึงทุรังคมังไปได้ไกลได้คาดไม่ถึงถ้าจะว่าให้ฟังแล้วโลกลูกนี้แตกแล้วจิตวิญญาณที่ยังไม่หมดวิบากก็ไปอีกโลกหนึ่งเลยมันจะไกลอีกกี่ร้อยปีแสงพันปีแสงหมื่นปีแสงก็ตามโลกอีกลูกไหนก็แล้วแต่มันก็ไปได้มันยังไม่ดับมันยังเป็นไปหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้เราจะไปจิตวิญญาณอยู่กับเรานี่เราก็จะใช้ให้มันคิดมันนึกมันสัญญาแต่มันไม่ได้ออกไปเป็นตัวตนมันเป็นพลังงานพลังงานนั้นส่งรู้เพราะว่าจิตวิญญาณเป็นธาตุรู้มันก็จะรู้ไปถ้าคุณจำได้ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นที่ไหนแล้วคุณก็เอาจิตไประลึกถึงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันก็ไปแต่จริงๆมันไม่ได้ไปนะไอ้นึกอย่างนี้มันไม่ได้ไปมันจะเป็นส่งสัญญาความจำมันไม่ได้ไปหรอกจริงๆแต่ถ้ามันตายแล้วมันไปตายแล้วเนี่ยมันไปได้ไหนไปอีกโลกนึงหลายโลกหมุนไปอีกกับวัฏกับมันจะไปอีกนานทุรังกมังเนี่ยมันไปทั้งไปในระยะที่มันไกลแล้วมันไปกับเวลาด้วยทุรังกมังไปกับเวลาด้วยไปได้ไกลมากนานมากนี่ทุรังกมังเอกจรังอันนี้ยิ่งชัดมันไม่ได้มีสองมันไม่ได้ไปสองมันไม่ได้จะไปจะมาจะอนุอันนี้มีอะไรไปด้วยมีอนุอยู่ด้วยมันไม่มีด้วยมันเดียวเอกจรังมันจะไปจะมาจะอนุนี้ไม่มีใครรู้ด้วยแต่ก็เราก็มาเดาโอ้ไปโน่นไปพบกันไปเจอกันมีวิญญาณมากมายวิญญาณปู่จ้าตาทวดเล่ากันเละเลยตายไปแล้วมาฟื้นเหมือนกันนะตายฟื้นมาเล่าเละเลยเอกจรังนี่แหละเป็นตัวที่กำหนดได้ชัดเจนท่านตรัสไว้แต่คนเข้าใจยังไม่ได้มันเรื่องของเราคนเดียวพูดกันจริงๆแล้วจิตวิญญาณคือเรื่องของผู้นั้นคนเดียวของใครก็ของมันยิ่งตายแล้วไม่มีรูปร่างกายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะมันจะเป็นนรกเป็นสวรรค์ก็เป็นอยู่คนเดียวไม่จะไปร่วมตกนรกด้วยกันขึ้นสวรรค์ด้วยกันดีไม่ดีไปเจอกันเหมือนกามนิกวาสิถีนัดกันไปขึ้นไปเจอกันโอ้ดีไม่ดีก็ยังไปมีกามกันอยู่ในไหนๆเป็นตัวเป็นตนเกิดในสะอโนดาตเกิดในดอกบัวซะอีกเนี่ยว่ากันไปนะจินตนาการไปตามเรื่องมันไม่มีหรอกยังไม่มีหรอกยิ่งเป็นฮินดูแล้วมีเทวดามีลูกมีเต้าอีกต่างหากโอ้ไปกันใหญ่นะมีลูกมีหลานกันมากมายเลยนะอย่างดังฮินดูจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเกิดมาท่ามกลางศาสนาที่เป็นเทวนิยมอย่างนั้นศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่มีพระเจ้ามีวิญญาณแบบนี้แหละเป็นตัวตนแบบนี้เยอะแยะทีนี้คำว่าครูหาสยังนะจิตวิญญาณอย่างนั้นมาอยู่ในที่ที่เป็นห้องอยู่ในที่ที่เป็นถ้ำอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่เก็บที่ที่พักได้เช่นอยู่ในตัวเราเข้ามาอยู่ในตัวเราในตัวคนเป็นครูหาสยังมาใช้ถ้ำนี้ใช้ห้องนี้ใช้สถานที่ที่อันมีที่เกาะอันนี้ได้ครูหาสยังในความหมายบาลีที่พระบาลีท่านว่าไว้เนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มีอรรถกถาจารย์อะไรพยายามอธิบายถ้ามีความเข้าใจเชิงฮินดูหรือเชิงเทวนิยมยังไงไปนะก็อธิบายไปตามความเห็นนะอาตมาเองอาตมาไม่ใช่เป็นอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้ามานานพอสมควรจนรู้เข้าใจอย่างแบบพุทธก็เอามาอธิบายให้ฟังแต่ฟังดีๆใหม่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าที่เขาเห็นนั่นน่ะเขาเห็นผีเป็นตัวตน ขาเห็นเทวดาเป็นตัวตนเขาเห็นลูกเทวดาหลานเทวดาเขาเห็นอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันมีจริงไหมเขาเห็นจริงๆอันนี้สอนเขาเห็นจริงๆสิ่งที่เห็นคืออะไรสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่เขาสมมติขึ้นเป็นมโนมยอัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งที่ก็กำหนดด้วยสัญญารูปีมโนมโยนะรูปีมโนมโยสำเร็จด้วยจิตกำหนดเป็นรูปรูปีมโนมโยใจนี่แหละมันกำหนดมันสร้างจนสำเร็จรูปที่สำเร็จด้วยจิตจิตตัวเองเนี่ยกำหนดขึ้นมาว่ามันมีอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยจะไปกำหนดไว้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะได้ยินได้ฟังมาหรือตัวเองแถมเข้าไปด้วยตัวเองก็เป็นนักปั้นซะนี่เป็นนักสร้างสร้างให้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมานักสร้างเยอะแยะเขาก็สร้างต่อสร้างเติมขึ้นมาเยอะเลยฝรั่งก็สร้างเป็นแดกูร่ามั่งเฟนอะไรอะไรไปมั่งเยอะแยะแบบฝรั่งอาตมาไม่ค่อยถนัดฝรั่งคนไทยก็สร้างแบบไทยแขกสร้างแบบแขกจีนสร้างแบบจีนเยอะแยะมากมายอนุตตรธรรมตอนนี้ก็มีอาจารย์จีกงอาจารย์กับวิสุทธิอาจารย์มาสอนในนี้ซึ่งอาจารย์ทั้งต่างที่มาสอนนี่ก็คือมาสอนให้คนหลุดพ้นไปนิพพานจีกงว่าเป็นอรหันต์นะจีกงอรหันต์ขี้เมาเขาถือเป็นอาจารย์อาตมาเพิ่งได้ฟังคำสอนคำบรรยายของอนุตตรธรรมเขาบอกว่าจีกงก็ดีปิสุทธิอาจารย์ก็ดีที่มาสอนเข้าทรงพวกนี้เข้าทรงหมดจีกงก็เข้าทรงสิทธิวิสุทธิอาจารย์ก็เข้าทรงเข้าทรงมาสอนบรรยายธรรมะและจีกงหรือว่าวิสุทธิอาจารย์นี่ก็รับถ่ายทอดหรือว่ารับองค์การมาจากพระแม่องค์ธรรมนะมีพระแม่องค์ธรรมอีกพระแม่องค์ธรรมนี่สร้างทุกอย่างสร้างธรรมชาติสร้างดินสร้างน้ำสร้างลมสร้างไฟแทนที่จะว่าพระแม่องค์ธรรมนี่คือพระเจ้าเขาไม่เรียกพระเจ้าเขาเรียกพระแม่องค์ธรรมและเขาก็ยืนยันว่านี่คือพุทธแม่เน่าไม่รู้จะเน่ายังไงศาสนาพุทธเนี่ยนอกจากจะนิพพานเป็นนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ที่นั่นพระอรหันต์เจ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปถวายข้าวกันทุกวันทุกวันนั่นก็อย่างหนึ่งนี่ก็อีกอย่างหนึ่งศาสนาพุทธมันก็ไปอย่างนี้แหละเลอะเทอะไปมากมายก่ายกองหลายนิยายอันนั้นจริงอันไหนเท็จก็ศึกษาเอาพวกคุณจะไปศึกษาธรรมกายมั่งจะไปศึกษาอนุตตรธรรมมั่งก็ไปแล้วก็มีพวกเราได้ข่าวได้คราวเหมือนกันว่าไปศึกษาเหมือนกันไปบางทีไปฟังธรรมอนุตตรธรรมมากกว่าอาตมาด้วยซ้ำฟังเข้าใจดีด้วยเพราะมันเป็นตัวตนนี่รูปร่างรูปเรื่องมีฤทธิ์มีเดชมาช่วยอย่างโน้นอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นร่างเป็น อนุภาพอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเยอะนะซึ่งจะต่างจากอาตมาสอนนะอาตมาสอนอาตมาว่าอาตมาสอนตามพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งนั้นมีที่เขาพูดน่ะมีแต่เป็นสิ่งที่เขาปั้นขึ้นเป็นอุปทานเป็นสิ่งที่เขาสมมุติจนสำเร็จด้วยจิตปั้นขึ้นเป็นตัวตนเหมือนมีตัวมีตนที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งเขาไปหาเด็กเป็นลูกศิษย์ไปหาเด็กคนนี้เดินทางไปเจอก็ไปเจอลูกศิษย์คนนี้ก่อนจะไปถึงบ้านเจอเขาคุยกันกับเด็กคนนี้คุยกันจับไม้จับมือลูบหัวลูบหางกันเรียบร้อยคุยกันเสร็จแล้วก็ถึงเดินเข้าไปบ้านก็ไปเจอพ่อแม่เขาที่บ้านไปเจอพ่อแม่เขาที่บ้านเขาก็ถามพ่อแม่เขาถามว่ามาทำไมเขาบอกว่าจะมาหาลูกศิษย์คนนี้แหละมาหาเนี่ยพอบอกชื่อพ่อแม่เขาร้องไห้พอขานชื่อพ่อแม่ก็ร้องไห้ครูก็สงสัยอ้าวร้องไห้ทำไม บอกเขาตายไปแล้วก็เพิ่งเผาไปบอกอ้าวเผาไงก็เจอกันเมื่อกี้เนี่ยคุยกันพาปาสายกันเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเจอเขาก็บอกเขาจะไปธุระต่อเขาก็ไปแล้วก็เลยเข้ามาเยี่ยมเข้ามาที่บ้านก็เจอเขาแล้วเจอเมื่อกี้เนี่ยพ่อแม่แทนที่จะดีใจก็ยิ่งร้องไห้แรงขึ้นนะทีก็เพราะจริงเนี่ยมันตายแล้วเผาแล้วอะพ่อแม่ไปเผาแล้วอะก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยบอกโอ้ลูกมาหลอกมาหลอนครูมาหลอกมาหลอนครูแล้วมาแสดงตัวคือใจมุ่งไม่ได้คิดแต่นึกอะไรมากใจก็คิดจะมาพบมาอะไรต่ออะไรปั้นหรือพวกที่มีนางตานีมีผีตานีมีคู่มีเค้อตามอะไรต่ออะไรไปมีนิทานเก่าแก่เยอะแยะไปเห็นเป็นตัวเป็นตนจริงๆมีรูปมีร่างอยู่ร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างมีเมียนางตานีมีเมียนางไม้อะไรต่างๆนานาเนี่ยเขามีเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนสมสู่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้ชายก็มีอาตมาเคยเล่าให้ฟังแล้วอาตมาเคยรักษานะเคยมาเจอมากับตัวเองผู้หญิงคนนี้นี่มีสามีเป็นแล้วก็บอกว่าเป็นพระพรหมด้วยคนนี้นะยังมาหาอาตมาเลยตั้งแต่สลายยังไม่ได้รื้อเคยมาอาตมามาหาอาตมานะอายุ40กว่าแล้วที่เป็นโรคนี้อายุ17ในตอนที่เป็นที่มีสามีเป็นพระพรหมเนี่ยอายุ17ยังเรียนอยู่ม .7 ม .8 นะเสร็จแล้วก็เรียนไม่ได้เอาแต่แฟนกวนคุยกันจุกจิกจุกจิกไปโรงเรียนกับคุยกับแฟนว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างที่อันนี้เพื่อนก็บอกไอ้นี่มันบ้ายังไงหนักเข้าก็ไปโรงเรียนไม่ได้อยู่แต่ในห้องอยู่ก็ได้กับแฟนในห้องอะไรพ่อแม่ก็เดือดร้อนใจไม่รู้จะทำยังไงพามาหาอาตมาอาตมานี่ฉายานารายพรหมก็พรหมแต่พรหมระดับนารายนี่มันชั้นเดียวกันแต่พระพรหมนี่พรหมยังสมสู่นี่พรหมกัลเลวราชพรหมยังไปเที่ยวกัลเลวราชไปหาเมียอยู่ในโลกมนุษย์นี่โอ้พรหมยังชั้นต่ำนะก็ต้องข่มกันก็ต้องปราบกันโอ้อาตมาต้องเชิญพระนารายมาปราบแก่เลยหายนะพระนารายปราบพระพรหมนั้นยอมซึ่งมันก็เป็นจิตวิทยาเป็นจิตวิทยาที่ต้องให้เขาเข้าใจแล้วเขายอมจริงๆจิตลึกๆเขายอมจริงๆเขายอมแพ้ปราบพระพรหมให้พระพรหมเลิกไปอะไรต่างๆนานาเขาก็หายต่างๆพวกนี้เป็นวิธีการของทางจิตวิทยานะผู้หญิงคนนี้เคยมาหาอาตมาอย่างที่ว่ามาที่นี่มาแสดงตัวบอกว่าหนูเคยรับรักษาอันนี้อาตมาบอกโอ้จำไม่ได้หรอกตอนนู้นมันอายุเท่านั้นตอนนี้มาอายุต้อง40กว่า41 42แล้วแล้วตั้งแต่โน้นมันตั้งแต่อายุ17ไม่ได้ใครจะไปจำได้หน้าตามเปลี่ยนไปหมดแล้วนะสิ่งเหล่านี้ถ้าศึกษาแม้ทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายสรุปแล้วจิตวิญญาณ นั้นอสรีรังไม่มีร่างกายไม่มีรูปไม่มีร่างและจิตวิญญาณนี้เป็นตัวตนจริงๆจิตวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนก็เหมือนกับมีรูปร่างนั่นแหละอสรีรังพระพุทธเจ้าตรัสว่าอสรีรังไม่มีรูปไม่มีร่างนะแต่คนก็เห็นมีรูปมีร่างได้นั่นก็คือของสมมติของปลอมของถูกหลอกไปหลงยึดเอาไว้ถ้ายึดไม่วางนะถ้าอาตมารักษาผู้หญิงคนที่มีสามีเป็นพระพรหมไม่หายเขาก็จะมีพระพรหมเนี่ยเป็นสามีไปอีกนานเหมือนกับคนที่ชอบจะเห็นผีเจอผีบ่อยๆคนนั้นก็จะเจอบ่อยๆมันมีสัญญามันกำหนดอุปทานสำเร็จในจิตมันก็เป็นพระธรรมด้านธรรมกายบอกโอ้โหหลวงพ่อสดอยู่บนนู่นน่าก็เห็นกันเป็นหมู่เลยแหละหลวงพ่อสดโอ้เห็นหลวงพ่อสดไม่รู้ตอนนั้นหลวงพ่อสดยักคิ้วมั้งหรือเปล่าหลวงพ่อสดที่ตอนที่มาแสดงตัวนะมันรู้ยักคิ้วมั้งหรือเปล่าเห็นมันก็ไม่มีเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเรื่องอุปทานนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเขาเห็นจริงๆมีจริงๆสรีรังเขาก็เห็นว่ามีสรีรังเขาก็เห็นว่ามีร่างมีกายอนัตตา เขาก็เห็นเป็นอัตตาแล้วก็ยึดเป็นอัตตาอันนี้ลึกซ้อนกว่าอสรีรังด้วยอสรีรังพวกเรายังไม่ค่อยเห็นใครเคยเห็นผีแล้วมั้งเห็นเป็นตัวตนเจอแต่เดินตาเห็นเลยอ้าวยกมือที่ใครเห็นมั้งใครเคยเห็นมั้งหนึ่งสองเคยเห็นผีสองคนเป็นตัวยังไงแดนดินฮะฮะเป็นรูปคนเลยเหรอเหมือนคนเปียบเลยเหรอผมยาวป่ะก็ตัวเองอยากได้ผมเหรอมั้งอยากได้ผมก็เลยเห็นคนผมยาวๆเป็นรูปคนเลยเหรอเหมือนคนเปียบเลยเหรอผมยาวป่ะก็ตัวเองอยากได้ผมเหรอมั้งอยากได้ผมก็เลยเห็นคนผมยาวๆเห็นผมดกๆเยอะๆอยากได้ผมอ่ะนั่นน่ะเห็นเป็นตัวไงฮะอยู่ที่ต้นไม้สูบยาอยู่แล้วเดินไปมันคนจริงๆหรือเปล่าแล้วไม่เดินก็ไปถามนี่ไปเมาเข้าว่าผีฮะต้นนิดเดียวแล้วเป็นยังไงล่ะก็ต้นนิดเดียวก็คนไปยืนอยู่ใกล้ๆไม่ได้อะต้นไม้ต้นนิดเดียวเป็นรูปคนทีหลังถ้าเจอแล้วเอาคาถาอาตมาบอกแล้วว่าแค่ตายแค่ตายแค่ตายแล้วเดินก็ไปหาตรงนั้นพิสูจน์แล้วว่ามันจริงเลยเข้าไปบีบคอเลยบีบคอผีเดินเข้าไปเลยแล้วจะรู้ว่าจริงๆหนึ่งมันไม่มีเลยมันเป็นภาพลวงสองมันจะมีอะไรเป็นเขาเป็นเงื่อนบางทีนี่ไอ้หม้อดินสวมอยู่ที่ตอไม้นึกว่าเป็นใช่แล้วโอ้โหหัวคนแล้วเป็นตัวกระดุกกระดิกเลยดีไม่ดีมีเถาไม้ขึ้นมานิดๆหน่อยๆมันก็เป็นเหมือนแขนเหมือนขาอะไรไม่ไหวคือใจประหวั่นสัญญานึกว่ามันมีมันอะไรแต่กลัวความลนลานความกลัวเนี่ยเป็นได้เอาละมันน้อยคนนะไปเห็นน้อยคนที่จะมีอุปทานอย่างนั้นน้อยคนซึ่งอาตมาก็เคยอธิบายฟังแล้วแต่ว่าถ้าวิญญาณนี่มีตัวมีตนหรือไปไหนมาไหนมาหากันได้ไปมากันได้ซึ่งอาตมาก็พูดให้พวกเราฟังมากแล้วพวกคุณนี่จะเจอกับวิญญาณมากกว่าไม่เจอใช่ไหมคนไหนก็มีต้องมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนที่รักกันหรือคนที่ชังกันก็ตามถ้าชังกันก็มาบีบคอพวกคุณตายไปหมดแล้วจะตอนเป็นวิญญาณตายไปแล้วมาบีบคอคุณไม่เห็นใช่ไหมไม่รู้นี่คุณก็บีบคอคุณตายฟรีไปหมดแล้วจะไม่เหลือแล้วแก้แค้นสบายเลยใช่ไหมหรือไม่ก็มาแกล้งเลยโกรธกันก็มาแกล้งเลยคราวนี้ก็มาตีให้หัวโนมั่งคราวนี้ก็มาค่อยทำให้มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้มั่งสบายไปสิก็มาได้อ่ะหรือรักกันก็ต้องมาไอ้รักกันจริงๆมันตายจากกันจริงๆแล้วนี่มันต้องมาหาแล้วนะดีไม่ดีมาหากันวันละก่อนอาหารหลังอาหารนึกมากันตลอดวันตลอดคืนก็แล้วแต่คนที่รักกันมากๆใช่มั้ยต้องมานี่มีนี่ร้อยลายก็แทบจะจุด 0.1 มั้งที่จะเจอว่ามาหามาพบจุด 0.1% มั้งถ้ามาได้ไปได้ต้องมาแน่นอนคุณฟังเหตุผลนี้ก็เข้าใจชัดมันไปไม่ได้มาไม่ได้มาหากันไม่ได้หรอกมันไม่มีเพราะใครเชื่อคำสอนพระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วพระเจ้าเนี่ยขึ้นมาตรัสรู้ท่ามกลางศาสนาที่มีตัวตนมีสรีระมีการบรรยายวิญญาณแบบนั้นทั้งนั้นแหละศาสนาในอินเดียส่วนใหญ่ศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ในอินเดียไม่ได้ก็เพราะอินเดียนั้นเต็มไปด้วยเทวนิยมพุทธิอเทวนิยมมันค้านแย่งกันเข้าไปหมดศาสนาพุทธที่อยู่ไม่ได้จากอินเดียนะไม่ได้เพราะเหตุอะไรมากมายหรอกอยู่ไม่ได้เพราะเทวนิยมของเขาเต็มพื้นที่อินเดียนี่เดี๋ยวนี้ก็เทวนิยมเต็มอยู่นั่นแหละเพราะนั้นถ้าเพราะว่าเราไม่ไปเข้าใจหรือเราไม่ไปเป็นอย่างนั้นเขามันคนละตระกูลไงเทวะอเทวะเทวนิยมกับอเทวนิยมมันคนละตระกูลมันคนละเรื่องกันนะเพราะงั้นถ้าไปบอกว่าเขาไม่มีแล้วก็ไปลบหลู่เขาซะด้วยซ้ำแหมมีฤทธิ์เดชมาทำอย่างงี้มาทำอย่างนี้ทั้งนี้ได้หรอกมันกรรมของเราทั้งนั้นจะมีฤทธิ์มีเดชได้จริงศาสนาพุทธก็มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์จริง แต่เป็นของใครของใครที่สั่งสมกรรมคุณสั่งสมกรรมมีอิทธิปาฏิหาริย์มากคุณก็มีคุณสั่งสมกรรมเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ได้มากคุณก็มีของคุณแต่ละคนแต่ละคนที่ได้สั่งสมมาและมีสั่งสมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์คนที่มีส่วนมากนะมีเพราะเป็นหลงศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาสอนไปสั่งสมกันมาก็เลยติดตัวมาเยอะติดตัวมาแล้วพอมาตรัสรู้เป็นพอตรัสรู้ทางพุทธมันก็มีได้แท้แม้มีพระพุทธเจ้าก็บอกหยุดมีก็อย่าแสดงมีก็อย่ามาทำมีก็ส่วนมีถ้าไม่ได้ปฏิเสธท่านบอกว่าท่านเองชิกุชามิอัตยามิหรายามิท่านบอกว่าท่านเกลียดท่านละอาท่านเบื่อหน่ายท่านไม่ชอบท่านตรัสไว้ชัดเจนในเกวัฏสูตรบอกว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีท่านไม่ได้ปฏิเสธเขาใจเขาทำเขาสั่งสมพลังงานที่สั่งสมให้มีฤทธิ์มีแรงอย่างนั้นมันมีได้แล้วมันก็พาติดยึดอยู่ในโลกท่านถึงไม่ให้สมณะทุกรูปอย่าแสดงมีแล้วก็แสดงถ้ามีจริงแสดงมาก็อาบัติปาจิตตีอุตริมนุสธรรมที่เป็นธรรมะทับวงนี่เป็นปาฏิหาริย์ใหญ่ๆพวกนี้เป็นความสามารถเกินกว่าธรรมดาสามัญมนุษย์เรียกว่าอุตริมนุสธรรมความเก่งเกินมนุษย์นะพิเศษกว่ามนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์หรืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ตามมีจริงแต่แม้มีแล้วก็อย่าแสดงแสดงแล้วอาบัติทุกกฎหรืออาบัติปาจิตตีในอนุสาสนีปาฏิหาริย์จะอาบัติปาจิตตีส่วนอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์นั้นก็อาบัติทุกกฎหรืออาบัติปาจิตตีก็เหมือนกันแล้วก็ปลงแสดงคืนซะอย่าแสดงจะแสดงแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์เท่านั้นท่านถือว่าท่านตีทิ้งเลยตัดทิ้งเลยอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ทีนี้ท่านตัดทิ้งตีทิ้งท่านทำไมต้องใช้พระพุทธเจ้าใช้มันก็ต้องยกไว้สำหรับพระพุทธเจ้าที่ท่านจะใช้ปราบมารหรือใช้สร้างศาสนามันไม่ใช่หน้าที่ของสาวกเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปใช้พระพุทธเจ้าท่านจะสร้างศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องธรรมดาเรื่องปราบที่ปูปราบศาสดาต่างๆเราไม่ต้องไปหน้าที่ไปปราบศาสดานี่ศาสดาท่านจะสร้างอะไรกันอยู่คนเรื่องของท่านเราไม่มีหน้าที่ไปสร้างศาสนาหรือจะเป็นศาสดาอีกองค์หนึ่งอาตมาเองอาตมายังไม่คิดจะทำเลยนะอาตมาเองอาตมาก็เคยมีมามั่งเล่นมามั่งอะไรอะไรมาด้วยแต่มาบวชมาอะไรแล้วต้องอยู่ในวินัยของพระเจ้าทิ้งไม่ต้องไปเอามาใช้แต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่แหละอาตมาว่าอาตมาเข้าใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์เข้าใจคำสอนพระเจ้าอย่างเป็นสมาธิทิเป็นสมาธิถือว่าที่นั่งคืออย่างไรการมีเป็นทานคืออย่างไรยิทธังคืออย่างไรหุตตังคืออย่างไรยัญญพิธีคืออย่างไรการเส้นสวงถึงการเส้นสวงนี่ไปถึงจะจิตวิญญาณเป็นอย่างไรอาตมาอาตมาเข้าใจแล้วพยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆมาให้พวกเราฟังอยู่เสมอนี่หมวดหนึ่งหมวดทินนังยิทธังหุตังนี่เป็นสภาพของต้องรู้ว่าจริงๆและจิตวิญญาณจริงๆของคนจะต้องมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละในโลกยิทธังก็กรรมกิริยาอย่างหนึ่งยิทธังเป็นกรรมกิริยาทางกายวาจาหุตังเป็นกรรมกิริยาของจิตฟังตรงนี้จะชัดขึ้นทานคือเป็นตัวลักษณะให้เพราะฉะนั้นยิทธังคุณจะจัดเป็นพิธีเป็นยัญญพิธีอย่างใดก็แล้วแต่ยัญญพิธีนั้นคือยัญญพิธีที่จะให้มีการให้เป็นยัญญพิธีที่จะเกิดการให้เกิดการจ่ายออกมาใครจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำจ่ายได้นำสละออกได้นำให้ได้นั่นแหละคือพิธีกรรมที่นี้เมื่อให้ไปแล้วถึงขั้นหุตตังเป็นมโนกรรมผู้ที่ได้รับทางใจผู้ที่ได้ให้ทางใจนั่นคือหุตังเพราะฉะนั้นเราอยู่ในฐานะอะไรขณะนี้มียิทธังกำลัง ธรรมวัดเช้าในกรณีพิธีกรรมพิเศษโอ้โหจัดสถานที่พิเศษเชียวนะเนี่ยโอ้โหจัดกันดึกดื่นแล้วก็จะเสร็จทั้งแสงทั้งเสียงทั้งเครื่องมือทั้งอะไรแต่เพราะมันยังไม่เรียบร้อยอ่ะเราก็จัดถ้าทีไม่สำคัญเราก็ไม่ค่อยได้จัดเราก็โน่นใช้โน่นไปเรื่อยๆทีสำคัญเราค่อยมาจัดอันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญตามกำหนดสำคัญตามสมมติเราอ่ะแล้วก็จัดพิธีเป็นยิดถังพิธีนี้มีอะไรก็นี่ละเทศเป็นหลักมารับอันนี้เป็นหลักคุณเป็นทายกอัตมาเป็นปฏิฆาหกอัตมาเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้รับมีวิธีการให้การรับขณะนี้อัตมากำลังให้รู้ตัวเปล่าเนี่ยอัตมากำลังให้รู้ตัวเปล่าพวกคุณก็รับทางรูปรับทางนามกายกรรมอาตมากำลังให้วจีกรรมกายกรรมแสดงท่าทีโอ้โหเนี่ยแสดงไม้ทำมืออย่างเดียวแต่จะรำเท่านั้นเองจวนจะรำแล้วหรือไม่ก็จะเต้นแล้วจวนเต้นจวนรำเนี่ยเท่านั้นแหละแสดงท่าทีประกอบเพื่อสื่อให้คุณได้ให้คุณเข้าใจชัดๆนี่เน้นกันไปอย่างนี้เลยเห็นไหมทำมือทำไม้เน้นไปเลยคุณก็จะอารมณ์หรือจิตรับรู้สึกมันก็จะมีน้ำหนักมีอะไรอะไรเป็นองค์ประกอบศิลปะนี่ทุกอย่างนี่เป็นองค์ประกอบชิ้นทั้งนั้นน่ะใส่มาประกอบมาใช้ถ้ามีวัตถุก็เอาวัตถุไม่มีวัตถุก็เอามือเอาไม้เอาท่าทีเอาลีลาเป็นศิลปะทั้งนั้นน่ะเป็นนัตจะคีตะวาทิตะน่ะเป็นทั้งนั้นเลยเป็นนัตจะท่าทางนัตจะคีตะเป็นภาษาเป็นสำเนียงคีตะนัตจะคีตะวาทิตะเป็นซุ้มเสียงสำเนียงอ่อนสำเนียงแรงสำเนียงเน้นสำเนียงเบาอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปประกอบนัตจะคีตะวาทิตะวิสุขทัศนาไม่ใช่ค่าศึกแก่กุศลก็แล้วกันไม่ใช่ค่าศึกแก่กุศลก็แล้วกันเป็นสิ่งที่น่าทัศนาแล้วกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าไม่น่าดูน่าชมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชมก็พยายามให้ไปแล้วคุณรับทางกายเข้าฟังทางหูได้ฟังแล้วทุกคนในกายกรรมได้รับหุตังคุณจะได้รับไหมมโนกรรมคุณเกิดปฏิกิริยาอย่างไรแค่ไหนจนกระทั่งถึงขั้นโอปปาติกะโยนิจิตวิญญาณของคุณรับจนกระทั่งเข้าไปก่อเกิดเป็นวิธีการด้วยเป็นมีรูปมีนามมีแม่มีพ่อสูงขึ้นถึงกระทั่งเป็นแม่เป็นพ่อนะทำให้เกิดจิตวิญญาณนั้นเป็นสัตตาโอปปาติกาที่เป็นหมวดที่สามมารดาบิดาแล้วก็สัตตาโอปปาติกาหมวดที่สองนี่กัมมานังแล้วก็อายังโลโกปรโรโกกัมมานังก็คือสุคตะทุคตานังกัมมานังพลังวิปาโกกรรมผลของกรรมผลวิบากของกรรมนะกัมมานังพลังวิปาโกกับผลวิบากกรรมคุณจะทำดีทำชั่วมีจริงและโลกนี้โลกหน้ามีจริงอาตมากำลังทำกับพวกคุณในโลกนี้ขณะนี้พวกคุณมีโลกีมีโลกนี้ปัจจุบันนี้ก็คืออายังโลโกต่อไปจากปัจจุบันนี่คุณก็ไปเกิดปฏิกิริยาเกิดจิตวิญญาณอาตมากำลังสร้างแม่สร้างพ่อทางจิตวิญญาณให้คุณอยู่เนี่ยจะเป็นศีลเป็นวินัยเป็นปัญญาเป็นความรู้นะเป็นธรรมเป็นวินัยธรรมวินัยเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อจนกระทั่งคุณเกิดทางจิตเจโตคือแม่ปัญญาคือพ่อเกิดจิตได้จริงๆเกิดศรัทธาเกิดปัญญาสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เกิดกำลังเกิดอำนาจทางจิตขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหุตังนี่คุณรับเส้นสวงไปอาตมากำลังเส้นสวงกำลังทำพิธีเส้นสวงพวกคุณเป็นวิญญาณมารับส่วนบุญพวกคุณเป็นวิญญาณมีวิญญาณมารับส่วนบุญอาตมากำลังเส้นสวงอาตมากำลังเป็นเจ้าพิธีเส้นสวงแล้วพวกคุณน่ะจิตวิญญาณของพวกคุณได้รับไหม ถ้าได้รับจนกระทั่งถึงขั้นเกิดจริงเปลี่ยนแปลงเกิดจริงเป็นจริงนั่นแหละคือการได้รับอย่างแท้จริงนี่สัมมาทิฏฐิมันชัดถึงขนาดนี้ถ้าใครยังเห็นว่าอย่างนี้ไม่จริงหรอกคุณก็ไม่ทำถ้าคุณเห็นว่าไอ้นี้แหละมันเป็นการได้รับหรือเป็นการให้เป็นการทานเป็นธรรมทานที่วิเศษนะมาฟังธรรมมางานหรือว่ามาฟังเทศนาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นธรรมทานที่ธรรมเสวนามาทำมัสวนามัยมาทำวัสมนามธรรมะอะไรนะธรรมเสวนามัยธรรมเสวนามัยแล้วอาตมาก็ทำเทศนาใหม่อาตมาทำงานสำเร็จด้วยการเทศเพราะคุณก็ฟังทำสำเร็จด้วยการฟังทำไมยะนี่คือความสำเร็จมีผลจริงๆเป็นบุญจริงๆบุญก็คือมันเกิดการชำระมันเกิดการล้างกิเลสมันเกิดการฟังธรรมนี่เกิดอนิสงส์5ประการฟังธรรมก็บรรลุธรรมเกิดการบรรลุได้ในธรรมจริงๆอย่างนี้ถึงขั้นหุตตังหุตตังขั้นจิตวิญญาณขั้นมโนกรรมยิตถังในขั้นกายกรรมวจีกรรมองค์ประกอบทางนอกและจะมีการให้กันมีทินนังมีการทานเพราะฉะนั้นที่อธิบายทานคำนี้เนี่ยทานมีผลมีผลถึงขั้นปรมัตถ์มีผลถึงขั้นจิตเจตสิกของพวกคุณได้รับการทานจากอาตมาเป็นผู้ให้อาตมาตอนนี้เป็นทายกแล้วนะพวกคุณเป็นปฏิฆาหกพวกคุณเป็นผู้รับอาตมาเป็นผู้ให้อาตมาเป็นเจ้าพิธีทำเส้นสวงทำพิธีพวกคุณก็มาเอาส่วนบุญนี่ได้หรือไม่เกิดปฏิทานนามัยทานนี่ไม่ใช่ทานธรรมดาเกิดปฏิทานนามัยเข้าถึงทานปฏิทานนามัยเป็นทานขั้นวิญญาณปฏิทานนามัยเช่นวิญญาณเปรตท่านเขายกตัวอย่างก็เลยอธิบายกันอยู่แต่แค่เปรตปฏิทานนามัยก็หมายความว่าแบ่งส่วนบุญให้แก่เปรตก็ใช่อาตมากำลังแบ่งส่วนบุญให้แก่เปรตเข้าถึงจริงไหมล่ะเปรตนี่ถึงจริงไหมถึงจริงแล้วคุณก็ฟังธรรมโอ้โหได้รับส่วนบุญจริงปัตตานุโมทนาใหม่จริงๆเกิดความจริงแล้วคุณเกิดบุญมัวยินดีปรีดาในธรรมนั้นเป็นการยินดีที่ไม่ใช่ยินดีแค่โลกีแต่เป็นการยินดีที่ได้รับทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่เกิดจริงทางจิตเลยนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งเข้าไปถึงฐานะไม่หมดนี้นอกนั้นในชีวิตของคนนี่ขยายออกมา3อย่างก็มีแต่กรรมกับกาละสุคตะทุคตะตะทุคตานังกัมมานังพลังวิปากโกทำดีทำปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วกรรมดีกรรมชั่วผลวิบากมันก็เป็นผลวิบากสุคตะทุคตานังกระทำที่กระทำกรรมที่กระทำดีแล้วชั่วแล้วมันเป็นกรรมที่กระทำแล้วเป็นผลแล้วเป็นวิบากเราเชื่อผลวิบากเราเชื่อกรรมกรรมมาศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธานี่แหละมันจะเกิดทีนี้ถ้าเผื่อว่าสามารถทำในโลกนี้ที่เป็นโลกีนี้เปลี่ยนให้เป็นโลกหน้าคุณก็เห็นโลกนี้โลกหน้าสองโลกบัดนี้ถ้าใครรู้โลกนี้และใครรู้โลกหน้าในขณะนี้เห็นจริงเห็นจังยิ่งคุณเองเกิดจริงเลยจิตโอปปาติกะจิตเกิดเป็นโสดารู้จักมรรคจักผลเปลี่ยนจากโลกเก่าที่เป็นโลกีขึ้นเป็นโลกใหม่ยิ่งเป็นโสดาปฏิผลจริงๆเลย 50-60% 70% ขึ้นไปเป็นจิตวิญญาณโสดาไม่เอาแล้วหลุดละวางปล่อยเลิกโลกียรสโลกียะโลกียธรรมโลกียสัจจะแบบนั้นชัดเจนมันมีอยู่ในโลกจริงแต่เราเหนือมันแล้วมันไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรกับเราแล้วเราปล่อยวางมันได้แล้วเราหลุดพ้นจากฤทธิ์เดชอำนาจของมันแล้วอย่างแท้จริงจิตวิญญาณคุณล้างคุณหลุดพ้นจริงคุณก็เป็นมนุษย์อีกโลกหนึ่งจริง โลกิยะคุณก็รู้โลกุตระนี่รู้จักโลกิยะดีและก็อยู่ในโลกิยะได้อย่างสบายไม่ทุกข์เพราะหลุดพ้นทุกข์อริยสัจนั้นอย่างแท้จริงคุณเป็นโลกุตระบุคคลยิ่งเป็นสกิทาเป็นอนาคายิ่งมีคุณธรรมนี่แท้คุณก็ยิ่งรู้โลกนี้โลกหน้าจริงไปใหญ่เลยได้เพราะอะไรเข้าไปสู่โลกหน้าเพราะอะไรเพราะอะไรได้ไปสู่โลกหน้าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะพระเจ้าพาไปเพราะพระเจ้าสั่งพระเจ้าให้ไปเพราะกรรมทุกคุณทำเองพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าเราเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนคุณจะไปถึงไปได้เรื่องของคุณคุณไม่ไปเรื่องของคุณนอกจากไม่ไปแล้วถอยหลังเรื่องคุณระวังจะถอยหลังกันแล้วกันถอยหลังกันทำไมต้องถอยหลังก็ไม่รู้เนาะไปหน้าดีๆไม่ไปร่างคุณจะได้หรือคุณจะไม่ได้เป็นกรรมที่เราทำเองกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสเตวิพัชติอะไรกรรมมุนาวัตกรรมมุนาวัตติโลโกกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกนะทีนี้ขอเติมอีกนิดหนึ่งมาตาปิตาสัตตาโอปปาติกาอีก3ข้อเนี่ยฟังไปแล้วดีๆ3หมวดเนี่ยพอจำได้แล้วไหมอาจจะจำพยัญชนะยังไม่ชัดแต่คิดว่าเข้าใจกันดีแล้วถ้าไปท่องพยัญชนะเขาอีกทีนี้คุณเป๊บเลยคุณจะจำไม่ลืมเลยถ้าคุณยิ่งมีสภาวะที่นังยิตังหุตังข้อที่4เรียกสันสันหลักกรรมานังก่อนก็ได้ถ้าจะเรียกให้เต็มว่าสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกพลังวิปากโกก็คือผลวิบากกรรมานังเป็นคำกลางสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกข้อที่4ก็เรียกว่ากรรมานังก็ได้สันสันข้อที่5ก็โลกนี้อยังโลโกข้อที่6ก็ปโรโลโก6แล้วอีก3หมวดอีก3คำมาตาปิตาก็แม่พอนัตถิมาตาอัตถิมาตาถ้านัตถิมาตาก็บอกคนว่าแม่ไม่มีนัตถิปิตาก็พ่อไม่มีใครเห็นว่าแม่ไม่มีพ่อไม่มีมิจฉาทิฏฐิใครมิจฉาทิฏฐิยกมือขึ้นพ่อคุณไม่มีแม่คุณไม่มีขึ้นคุณเกิดจากรูกระบอกไม่รู้รูกระบอกนี้เปล่าไม่รู้นั่นท่อน้ำทิ้งรูกระบอกนั่นน่ะเขาทำกลบเกลื่อนไว้ท่อน้ำทิ้งมาจากโน่นเขาก็เลยทำกลบเกลื่อนเป็นรูกระบอกนั่นนะฝนตกน้ำไหลก็ออกมาจากรูกระบอกนั่นน่ะทางนี้ก็มีรูกระบอกตรงนี้ท่อน้ำทิ้งเห็นไหมร้อนน้ำออกมาขาวอย่างข้างล่างไงมองเห็นไหมไปมองโน่นทำไมล่ะกับต้นไม้นี่รูกระบอกใครเกิดจากรูกระบอกยกมือขึ้นไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดจากเกสรดอกไม้เอ้าเกิดจากกลีบดอกไม้เกิดจากดอกไม้เป็นนิทานมีใช่มั้ยนิทานเกิดจากเกสรดอกไม้เกิดจากรูกระบอกเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เกิดจากฤาษีฤาษีอะไรอ่ะฮะฤาษีเนรมิตเสกปั้นขึ้นมาเกิดจากพระพายไม่รู้เกิดยังไงไม่รู้นะเกิดจากพระพายหนุมานลูกพระพายใช่ไหมเกิดจากพระพายดีเก่งไหมนั่นก็เป็นเทวานิยมว่ากันไปเลอะแต่พุทธไม่เชื่อเกิดจากลูกก็บอกเกิดจากฤาษีสาบขึ้นมาส่งขึ้นมาเกิดจากเกสรดอกไม้เกิดจากพระพายเกิดจากอะไรไม่รู้ไม่มีพุทธไม่มีพุทธก็เกิดจากท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าในตันหักขียสูตรหรืออะไรเนี่ยนะแต่มาจำไม่แม่นดูมันตันหักขียสูตรต้องเกิดจากใคร ของเพศหญิงเกิดจากน้ำเชื้อของฝ่ายชายและเกิดจากวิญญาณเข้ามาร่วมเป็นสามเศร้าจากใครจากน้ำเชื้อและก็จากวิญญาณลงร่วมกันปฏิสนธิจะปฏิสนธิต้องเกิดจากสามอย่างนี้ยังจะเป็นสัตว์โลกออกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่ๆท่านไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆฤาษีทั้งหลายแหละเกิดมาจากอะไรไม่ดีกับพระเจ้าให้เกิดนะพระเจ้าสั่งพระเจ้าให้เกิดไปโน่นอะไรก็ตามแต่พระเจ้าวิทยาศาสตร์ศาสนาของวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนนะทีนี้คำว่าแม่ว่าพ่อในข้อที่อาตมากำลังหยิบมาพูดอยู่นี้จึงไม่ได้มีความหมายตื้นๆแค่เหมือนเดรัจฉานมันก็มีพ่อแม่พวกคนอีเดียตมันก็ยังรู้จักพ่อเกิดมาจากพ่อคนอีเดียตคนโมลอนเกิดมาก็จะรู้จักแม่คนสามัญทุกคนก็รู้ว่าพ่อมีแม่มีก็สมาธิที่หมดแล้วสินี่สมาธิที่ข้อที่ตั้งเท่าไหร่แล้วนะตั้งใจตั้ง8แล้วข้อที่สูงแล้วนะว่าพ่อใครเขาเห็นว่าแม่มีเห็นว่าพ่อมีเนี่ยเป็นสมาธิที่ใครเห็นว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยข้อตั้งสูงแล้วเพราะฉะนั้นนี้ลึกซึ้งแม่มีพ่อมีอาตมาก็พยายามอธิบายพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอาริยบุคคลกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรเป็นแม่ใครเคยได้ยินบ้างเคยได้ยินไหมสมณะเคยได้ยินไหมก็ถูกแล้วสิก็บอกเป็นแม่ไงถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นคู่นี้คนนึงเป็นพ่อเป็นแม่นะภาษาเรียบุตรเป็นพ่อพระโมคคัลลาเป็นแม่ทำไม่ได้ว่าท่านนั่นแหละเป็นพ่อเป็นพระบิดาภาษาเรียบุตรกับพระโมคคัลลาเป็นแม่คนนึงเป็นแม่นมคนนึงเป็นแม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเป็นคนช่วยลักษณะอย่างนั้นน่ะมีรายละเอียดหลักใหญ่ก็คือบิดาองค์ประกอบช่วยก็คือแม่ขอให้กอบเกิดอันนี้เอาบุคลาธิฐานบุคคลมายกตัวอย่างให้ฟังพระโพธิสัตว์นี่จะต้องรู้จักพ่อจากแม่ถ้าพระโพธิสัตว์ไม่รู้จักพ่อจากแม่ไม่สามารถมีลูกพระโพธิสัตว์ไปแต่งงานมีลูกไม่ใช่ไอ้ลูกยังก็ไม่ใช่ลูกพระโพธิสัตว์ลูกพระโพธิสัตว์ไม่ต้องแต่งงานหรอกลูกพระโพธิสัตว์นี่รู้จักพ่อจากแม่ใช้พ่อใช้แม่เป็นใช้ศีลใช้ปัญญาเป็นอาตมาก็มากล่าวกับพวกคนว่าศีลนี่เป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อสามารถเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วลูกเกิดได้เกิดจากศีลจากปัญญาเป็นลูกเป็นอาริยบุคคลด้วยเกิดทางโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิญญาณเกิดเป็นโสดาสกิทาอนาคาเกิดโดยผุดเกิดไม่ต้องเปลี่ยนร่างเรียกว่าโอปปาติกะผุดเกิดอยู่ในนี้เปลี่ยนอยู่นี้ได้ถึงรอบคุณภาพของจิตเกิดถึงขั้นกอดคลอดเกิดยัญญพิธีก็เป็นพ่อเป็นแม่ได้ยิฏฐังเป็นแม่หุตตังเป็นพ่อยิฏฐังเป็นแม่หุตตังเป็นพ่อทำพิธีหมอเสร็จแล้วให้จิตเกิดเมื่อกระทำพิธีเส้นสวงแล้วจิตนี่เกิดโอ้เส้นสวงคราวนี้จิตบรรลุเกิดสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะยังคำว่าพ่อว่าแม่มีนี่ต้องเข้าใจโดยเฉพาะพวกคุณเอาไปพิสูจน์โดยพิสูจน์อย่างอาตมาบอกว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อคุณใช้ศีลใช้ปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่นั่นศีลอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นเหมือนมือล้างมือเหมือนเท้าล้างเท้าขัดเกลาล้างกิเลสออกจริงๆเกิดใหม่จิกิเลสลดกิเลสล้างกิเลสจนเกิดเป็นโสดาบันคุณเอาไปพิสูจน์แล้วคุณเห็นจากเห็นอย่างน้อยคุณเห็นศีลเห็นปัญญาเป็นพ่อเป็นแม่ชัดเจนคุณเชื่อไหมว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเชื่อเพราะเราไปทำจนกระทั่งเราโอปปาติกะเราจับจิตปัญญาเราได้จับโอปปาติกะเราได้ โอปปาติกะของเราเป็นอย่างไรเป็นผีนรกแต่ก่อนมันเป็นผีนรกลักษณะอย่างไรเป็นผีนรกตอนนี้มันหายไปแล้วลักษณะอย่างผีนรกมันไม่เกิดในเราอีกแต่แค่มันอ่อนตัวมันไม่เก่งเท่าเก่ามันฤทธิ์น้อยลงจนกระทั่งมันหมดฤทธิ์จนมันตายสนิทมันเปลี่ยนแปลงเป็นจิตวิญญาณใหม่ลักษณะใหม่เอาละในเหตุปัจจัยไหนเหตุปัจจัยหนึ่งก็ได้เปลี่ยนจริงๆมันไม่ติดไม่ยึดมันไม่มีรสมีชาติมันไม่เป็นโลกียรสมันเป็นโลกียารมมันไม่เป็นอย่างโลกียารมแล้วมันว่างมันดับคุณพิสูจน์สิท้ายพิสูจน์ท้ายพิสูจน์คุณก็จะรู้เลยว่าอ้อลูกเป็นอย่างนี้พ่อเป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างนี้นั่นแหละคุณสัมมาทิฏฐิยิ่งคุณถึงขั้นแม่พ่อสัตตาโอปปาติกาคุณมีจริงเป็นจริงในตนคุณคืออริยบุคคลคุณคือคนเกิดใหม่คุณคือคนที่เป็นสาวกสังโฆคืออริยบุคคลคุณคือคนเกิดใหม่คุณคือคนที่เป็นสาวกสังโฆจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นสมณะก็ตามบุคคล4เป็นโสดาบันบุคคล8โสดาปัตติมรรคขึ้นมาเริ่มก่อวอดเข้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสาวกสังโฆเข้ามาแท้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่ในบุคคล8ในบุคคล4ยังไม่ใช่คนของเรายังไม่ใช่สาวกยังไม่ใช่ผู้ฟังถึงขั้นสาวกสังโฆเป็นสงฆ์อยู่ในองค์สงฆ์องค์สงฆ์นี่มี4ขึ้นไปเรียกว่าองค์สงฆ์มี1ใน4ก็เรียกว่าองค์สงฆ์4อะไรเขาก็เอามาเรียกเป็นบุคคลมีพระใน4รูป1 2 3 4มีท่านศิลวโนมีท่านพรหมจริโยมีท่านสมณะลัคโนมีท่านจิตตมาโร4รูปนี้เป็นองค์สงฆ์นะเขาก็ใช้บุคลาธิฐานนี้ก็ได้ก็ใช้เป็นรูปธรรมอ้าวมานี่สงฆ์ทั้งหมดแล้วในองค์สงฆ์ตั้งแต่4ขึ้นไปนี่ครบละถือว่า4มากกว่านั้นก็ยิ่งดี4องค์คือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่คือองค์สงฆ์4พอเริ่มต้นคุณเป็นโสดาคุณเป็น1ใน4ละคุณเป็นองค์สงฆ์ละเริ่มต้นเป็นโสดาคุณเป็น1ใน4ละยิ่งเป็นสกิทาคุณก็เป็น1ใน4เป็นอนาคายิ่งเป็น1ใน4เป็นอรหันต์ก็เป็น1ใน4เต็มเป็นสงฆ์แท้อรหันต์คือสงฆ์เต็มๆสงฆ์แท้ๆยิ่งเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคือยอดเต็มองค์สงฆ์เลยถ้าจะบวชให้ใครคนเดียวก็บวชได้ไม่ต้องไปมีครบองค์สงฆ์จะทำสังฆกรรมอะไรองค์เดียวก็ได้ให้ไปเลยพระพุทธเจ้าแต่คนอื่นจะไปแอคอย่างพระพุทธเจ้าแล้วท่านทำตามกฎตามระเบียบอาตมาก็ไม่แอคไม่ไปทำตามใจตัวเองทำตามกฎตามระเบียบนะพระสมณะพราหมณาในข้อที่10ผู้ที่เข้าใจโลกนี้โลกหน้าเข้าใจจิตวิญญาณอธิบายโลกนี้โลกหน้าเท่านี้พุทธเจ้าท่านตรัสไว้เท่านี้เป็นเรื่องชี้ชัดว่าใครสามารถอธิบายโลกนี้โลกหน้าประกาศโลกนี้โลกหน้าให้คนอื่นรู้แจ้งตามคนนั้นเป็นสมณพราหมณาใครเคยได้ยินการประกาศโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้อย่างที่อาตมาพาพิสูจน์ได้เป็นโสดาปัตติกถาอย่างนี้ใครเคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นก่อนบ้างยกมือที่มี2มือนั้นขึ้นดูสิจากที่ไหนเมื่อไรไม่มีเลยเหรอได้ยินจากอาตมาองค์เดียวเอาละต่อไปจะมีคนเอาไปพูดเหมือนกันในอนาคตจะมีเอาความรู้นี้ไปพูดแต่คนนั้นจะเป็นสยังอภิญญาหรือไม่คุณไปคอยตามพิสูจน์ถ้าใครยังไม่ตายคำสอนที่อาตมาพูดนี้จะมีคนเอาไปพูดในอนาคตจะเอาไปขยายอย่างนี้จะไปพูดอย่างนี้ตามเขาเข้าใจได้เหมือนกันเข้าใจด้วยเหตุผลเข้าใจด้วยตรรกศาสตร์ได้หลายคนในที่นี้เข้าใจแล้วในตรรกศาสตร์หลายคนมีสภาวะรองรับจริงก็รับรองของตนเองว่าโอ้เรามีสภาวะจริงตามที่อาตมาพูด เข้าใจโลกนี้โลกหน้าใครได้เข้าไปสู่โลกหน้ามั่งแล้วเนี่ยนั่นแน่โอ้โหอุตริมนุสธรรมเนี่ยโลกหน้านี่โลกอะไรโลกโลกุตระโลกตายตายไปจากโลกเก่านะคนตายนะโลกหน้านี่คือโลกของคนตายแล้วนะตายจริงหรือเปล่าตายบ้างยังไม่หมดตายแค่โสดาอ้าวก็ใช้ได้ตายยังไม่สนิทตายบ้างส่วนหนึ่งถ้าแบ่งเป็น4ส่วนก็เพิ่งตายไปหน่อยนึงเป็นอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์ส่วนหนึ่งยังไม่ถึงขั้นอัมพาตอัมพาตอีก2ส่วนอัมพาตหนัก3ส่วนถ้า4ส่วนนี้ตายสนิทเลยไม่ใช่อัมพาตแล้วเนี่ยเรียกว่ามรณภาพแล้วก็มรณภาพนะพอทุกข์ถ้างั้นเรียกอรณะไม่เรียกมรณะถ้าตายแบบนั้นเรียกอรณะหมายความว่าตายทางวิญญาณกิเลสตายนะว่าเราพยายามฟังดีๆฟังให้เข้าใจนะนี่อาตมาเอาเนื้อธรรมะมาย้ำยืนยันกับวันสำคัญสำคัญกับฟังธรรมะดีๆฟังใครฟังดีๆจะเข้าใจได้ดีแล้วพิสูจน์ท้าทายพิสูจน์อาทีนี้ก็มาพูดสิ่งกว้างสิ่งพวกเรานี่ได้มาฟังธรรมะที่อาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้มาทำงานศาสนาเล่นๆก่อนอาตมาจะมาบวชอาตมาได้ปฏิบัติธรรมมาจริงๆปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมจะพูดกับพวกคุณโดยตรงนะพูดอย่างสีหะนะไม่ได้พูดอย่างงอมแงมงอมแงมพูดอย่างสีหะไม่ได้พูดด้วยความขวายขวนคุยอายหรือว่าเก้อเขินอะไรพูดโดยความจริงปฏิบัติแล้วก็เห็นจริงอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้ไปปฏิบัติกับอาจารย์ไหนเป็นจริงเป็นจัง อาตมาไปดูเขาเหมือนกันไปแวะเวียนดูไปดูอาจารย์พรรัตนสุวรรณใช่ไหมนามสกุลแกตายไปแล้วอาจารย์พรแกสอนโอปปาติกะนะนั่งสมาธิอ้าวไปเห็นโอปปาติกะอย่างโน้นอย่างนี้แกเล่นวิญญาณเล่นเป็นตัวเป็นตนเป็นซึ่งไม่สมาธิทีเดียวอาตมาก็ไปดูแกไปทำอาตมาเคยไปพบแกที่วัดมหาธาตุที่ตึกธรรมวิจัยนะแกพานั่งสมาธิอาตมาไปวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุตอนนั้นเหมือนตักศิลาโอ้มีอาจารย์เยอะอาจารย์ตั้งแต่ก่อนอาตมาบวชอาตมาไปอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วศึกษาธรรมแล้วไปดูหนังสือหนังหาซื้อหนังสือหาเขามาอ่านบ้างหนังสือหาก็ขายเยอะซื้อมาอ่านมาดูมาตรวจสอบมาดูแล้วก็ไปดูบ้างไปนั่งอาจารย์พรคานยังจำได้เลยว่ายังใส่กระป๋องแกมีกล่องใส่ทำบุญทำทานร้อยหนึ่งเราก็ควักอาตมาทำงานทีวีอาตมาตอนนั้นร้อยหนึ่งไม่น้อยนะทำบุญทีละร้อยยังไม่น้อยนะธรรมดานะก็ใส่เหรียญเท่านั้นแหละซื้อแบงบาทก็ยังใช้กันอยู่แบงห้ายังใช้กันอยู่แบงห้าแบงสิบเดี๋ยวนี้แบงห้าแบงสิบแทบจะไม่เห็นแล้วแบงห้ามีไหมไม่มีแล้วอ่ะโอ้โหอาตมานี่มันมืดมัวเนาะแบงห้าไม่มีแล้วมีแต่แบงสิบใช่ไหมอาตมาใส่ไปร้อยหนึ่งเลยทำบุญกับแกไปครั้งก็ไปดูแกเป็นต้นไปดูอาจารย์แป้นวัดตอนนั้นแกมาที่วัดอัมพวันที่ราชวัตรพามานั่งยกมือเอาใจมาไว้ตรงกลางมือยกขึ้นนี่เป็นวิปัสสนาแล้วยกขึ้นขอให้ขยับมือเอาใจมาไว้ที่กลางมือยกขึ้นยกลงนี่เป็นวิปัสสนาแล้วรู้อยู่เสมอกับใจของเราอยู่ที่ฝ่ามือเนี่ยนักเข้านักเข้ามันจะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บที่มือเนี่ยนะนั่นละก็คอยทำไปวิปัสสนาไปอาตมาก็ไปนั่งทำแค่มึงนั่นทำเขาไปดูเขาบอกว่าเนี่ยทำแล้วจะโอ้โหจะระลึกชาติได้จะอะไรมีชีคนหนึ่งระลึกชาติได้ว่างั้นชีคนนี้ระลึกชาติได้ชาติแต่ก่อนนี้เป็นลิงเป็นลูกลิงตายแล้วเขาเอาไปทิ้งไว้ข้างๆท้องร่องสวนอะไรก็เล่ากันไปอาตมาก็ฟังก็ไปดูชีคนนั้นชีคนนั้นก็นั่งสมาธินั่งน้ำลายไหลอาตมาบอกน้ำลายไหลจริงน้ำลายนั่งเวลาฌานสนิทนั่งน้ำลายไหลอย่างนี้อาตมาก็งงสงสัยอยู่ ก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หนักเข้าก็เห็นอาจารย์แป้นเนี่ยโอ้นั่นนี่นี่อะไรต่ออะไรมีย่ามอยู่ดีๆก็ควักย่ามขึ้นมามีขนมกินอาจารย์อะไรวะมีพกขนมใส่ย่ามแล้วก็กินเวลาอะไรก็ใส่ไม่ค่อยให้ใครเห็นหรอกนะแต่อาตมาจับได้เห็นน่ะเอ๊ะอาจารย์ทำไมยังเล่นขนมอยู่เนี่ยยังก็เด็กๆเนี่ยมันยังไงอาจารย์นี่พาไปอุเพนิวาสานุสติก็ได้อะไรอะไรก็ได้ก็เลยชักจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเริ่มใสก็ไปดูก็ไปดูไม่กี่แห่งหรอกนะอาตมาก็ไปดูมันน่ะไปดูทางอาจารย์แป้นเนี่ยบางอาจารย์พรนอกนั้นก็ไม่ได้ไปที่ไหนกันอาจารย์บุญมีสอนพระอภิธรรมอยู่ที่วัดเชตุพลนะอาจารย์บุญมีอะไรนามสกุลอะไรเมธังกูลสอนอภิธรรมโอ้โหเจ้ากำลังดังอภิธรรมตอนนั้นดังก็ไปฟังไปดูเขามั่งโอ้กระดานดำมีตัววงกลมเลยนะรู้เป็นอาตมาก็ซื้อหนังสือไปทำมาอ่านอภิธรรมมาอ่านหมดเลยนะอ่านจนหมดนะมันก็ดูเป็นจิตใจสิอาตมาอ่านแล้วรู้สึกจะเข้าใจนะรู้สึกจะรู้จักพวกนั้นดูดีแต่จำไม่ได้อุ้งอังอังอะไรเยอะจำไม่ได้จำได้บ้างนิดหน่อยก็ไม่ติดใจแต่อาตมาก็ปฏิบัติของตัวเองศีลสมาธิปัญญาตัวเองไปจนกระทั่งบรรลุเข้าใจแล้วบรรลุแล้วโอ้อย่างนี้เองธรรมะจนกระทั่งเข้าใจลาภยศสรรเสริญโลกียสุขลดโลกียสุขก็ได้อะไรต่ออะไรก็ได้จนมีแฟนก็บอกแฟนไปเถอะอาตมาจะมาอะไรจากที่เล่าให้ฟังจนมาทำงานมาจนกระทั่งเห็นมองตอนแรกเนี่ยมันเกิดมานะมองเห็นพระในประเทศไทยไม่มีใครเอาจริงไม่บรรลุธรรมเห็นเหมือนกันว่าองค์ไหนที่มีคุณธรรมพอได้อย่างที่อาตมาเคยบอกเคยพูดนะองค์นี้ได้คุณธรรมบ้างแต่น้อยเหลือเกินนอกนั้นเละๆเทะๆยิ่งบริหารบ้านเมืองอยู่เป็นเจ้าคุณใหญ่ๆโตๆเป็นสมเด็จเป็นไรไม่เอาฐานแต่เราพูดไม่ได้ก็เลยไม่ศรัทธาวัดวาอะไรที่บวชคิดจะไปหาที่สักที่นึงตอนแรกมันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพอบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จปั๊บท่านก็มองโลกโอ้มนุษย์เนี่ยสอนนี่คงจะเหนื่อยเปล่าละมั้งแป๊บหนึ่งเท่าเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าท่านก็จิตเมตตาก็ขึ้นเป็นสามบดีพรหมขึ้นมาอาตมาไม่ได้นะคืนไม่สอนนะยุ่งกันใหญ่นะท่านก็เร็วสิพระพุทธเจ้าอาตมามันไม่เร็วมันไม่เอาจะไปสอนทำไมหาป่าอยู่ดีกว่าก็แสวงหาป่าไปกับคุณชวนเนี่ยไปหาซื้อที่ไปจนได้ที่สัก 2-3 ไร่ตอนนั้นหนังทวดหนังโทนได้เงินได้ทองแล้วอาตมาไม่ได้เอาเงินกับแกสักบาทอาตมาบอกว่าอยากจะได้ที่แกบอกไปเลยไปหาที่จะซื้อให้เพราะได้เงินมาตั้งหลายล้านนะแกก็จะซื้อให้ไปหาที่ไหนก็ไม่เหมาะอยู่วันดีคืนดีแม่บ้านแม่ครัวที่บ้านแกไปตลาดพวกแม่ค้าบอกมีที่ที่ไหนบ้างไหมคุณผู้ชายอยากจะได้ที่มีป่ามีต้นไม้เยอะๆหน่อยฉันจะซื้อท่านจะบอกไปทำอะไรวะท่านจะไปปฏิบัติธรรมจะไปอยู่ที่ที่สงบอย่างนั้นนะพูดไปแกก็พูดไปกับพวกแม่ค้าแม่ค้าคนหนึ่งก็บอกว่าไปซื้อทำไหมจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปวัดที่วัดอโศกาลานะป่าเยอะแยะเลยป่าแสมไม่ต้องซื้อนี่ป่าแสมอันนี้ก็สนใจใหญ่เลยโอ้ดีงุนงี้มาบอกอาตมาอาตมาก็ไม่สนใจมาบอกอาตมาก็ฟังแกไปแกก็ไปอุตส่าห์ไปควนควานหามาอัดเสียไม่ได้เอาไปก็ไปก็พาแกนั่งรถไปขับรถไปป่าแสมไปดูวัดอโศการามไปดูสถานที่ที่แกบอกไปดูครับโอ้ดีเว้ยมันป่าสมัยเขาไปหาทะเลลึกแม่ถ้าเรานะก็สร้างกุฏอยู่ในป่านั้นไม่มีใครมาตอมเลยแหละอาตมาก็เอาเขาให้อ่ะดีเงินก็ไม่ต้องซื้อไปถามอาจารย์ ตอนนั้นเจ้าคุณราชวรคุณเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดอโศการามไปถามท่านบอกท่านผมอยากจะมาสร้างกุฏินะคือที่นั่นก็มีเหตุเขามีระเบียบอยู่ว่าใครจะไปสร้างกุฏิในวัดอโศการามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสร้างได้แต่เป็นของวัดนะมีอย่างเดียวว่าสร้างแล้วห้ามรื้อออกไปสร้างแล้วต้องเป็นสมบัติของวัดไอ้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วสร้างแล้วเป็นของวัดไม่มีปัญหาอยู่แล้วบอกว่าผมจะมาสร้างกุฏิอยู่ในป่าแสมเนี่ยเข้าไปในป่าแสมลึกๆนั้นได้ไหมบอกได้ต้องไม่มีพระไปกวนผมนะพูดงี้เลยนะผมมาอยู่ที่นี่สร้างไม่ได้พระต้องไม่ไปกวนผมนะท่านก็หัวเราะบอกโยมพระนั้นมันไปกวนคุณหรอกมีแต่คฤหัสถ์มาปลูกอยู่ที่นี่ละกวนพระมีแต่คฤหัสถ์น่ะกวนพระที่นี่เขาวัดปฏิบัติเนี่ยคฤหัสถ์มาอยู่เนี่ยโยมเนี่ยจะท่านวุ่นวายไม่ได้นะเอาโทรทัศน์เอาไอ้โน่นไอ้นี่มาแล้วก็มาทำอะไรยุ่งวุ่นวายดังสนั่นวันไหวไม่ได้อย่ากวนพระนะที่นี่เขาวัดปฏิบัติบอกผมรู้ว่าที่นี่วัดปฏิบัติผมรู้จึงจะมารับรองได้ไหมว่าพระไม่กวนผมท่านก็หัวเราะว่ามาเลยมาเลยพระไม่กวนคุณอย่ากวนพระแล้วกันต้องรับรองผมไม่กวนพระแน่พระอย่ากวนผมผมอยู่ของผมสงบสงบผมไม่กวนพระหรอกตกลงกันได้และทำไมไม่บวชซะเลยล่ะท่านว่างั้นด้วยทำไมไม่บวชซะเลยล่ะอย่างนั้นน่ะบอกผมไม่บวชหรอกจะไปว่าพระก็ไม่ได้ไม่บวชหรอกอีก10ปี20ปี50ปีก็ถึงจะบวชว่างั้นนะคือหมายความว่าดูถูกพระมันไม่บวชหรอกจากนั้นก็ลงมือสร้างกุฏิทำเป็นสะพานเข้าไปยาวสัก50เมตรได้มั้งเจาะเข้าไปในป่าสะแม้เลยนะเป็นสะพานเจาะเข้าไปใครเคยเห็นแรกเบนเห็นใครยังมีใครไปเห็นอยู่ยังตอนหลังไปใครเคยเดินเข้าไปกุฏิตอนแรกนะตอนหลังนี่เขาถางป่าสะแม้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วว่างั้นเป็นอะไรไม่เป็นชายทะเลเป็นอะไรก็สร้างใหม่หมดแล้วฮะกุฏิยังอยู่อ่ะไม่รู้อาตมาไม่ได้โผล่ไปเลยกลัวเขาแตกตื่นให้ไม่ไปอาตมาก็เจาะให้เขาเจาะเป็นสะพานเข้าไปเลย50เมตรได้เข้าไปไปสร้างกุฏิอยู่ในโน้นเขาต้องไปถางโพงแสมเนี่ยนะต่างสร้างเป็นกุฏิอยู่แล้วก็สร้างกุฏิอีกกุฏินึงอยู่ข้างนอกเนี่ยในบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาจะไปด้วยเขาจะไปตามไปด้วยพวกตามก็ตามอาตมาไม่มีปัญหาอะไรหรอกแกก็ไม่มีญาติโกโยติกาอะไรแกก็ไปด้วยก็สร้างกุฏิอีกหลังหนึ่งสร้างให้แกหลังหนึ่งอาตมาแกก็อยู่ข้างนอกทั้งบ้านด้านฝ่ายหญิงเขาส่วนพระก็อยู่ทางโน้นที่จริงอาตมายังไม่ได้เป็นพระอาตมาเป็นผู้ชายเป็นฆราวาสชายอาตมาก็สร้างกุฏินั่งเสร็จแล้วก็อยู่ไปงั้นเอาไปอยู่จนกระทั่งบวชเอาละเล่าสรุปอาตมาก็ยังมีแนวคิดว่ายังไม่อยากสอนคนนี่ยังมันระลึกได้ว่าเออคนเราเนี่ยมันมีอารมณ์นี้ติดใจไม่น่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณแท้ๆยังมีแวบหนึ่งเลยว่าโอ้โหมนุษย์เอ้ยจะไปสอนมันไหวเหรออาตมาก็คิดจะไม่สอนเข้าไปอยู่ในนั้นในของเราสบายแล้วเขียนหนังสืออาตมาก็ได้พิมพ์ดีดอันนึงตอนแรกก็ไม่มีพิมพ์ดีดหรอกเขียนปากกาเขียนหมึกนี่แหละส่งไปหนังสือของกรมการศาสนามีหนังสืออะไรอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วอาตมาก็เขียนบทความส่งเขาก็ลงดีเลยโอ้โหลงอย่างดีเลยนะโพธิรักไปดูสิหนังสือพิมพ์ของกรมการศาสนารุ่นก่อนๆตั้งแต่คุณสำรวยเดี๋ยวนี้ยังศึกเกษียณนี่ยังไม่รู้คุณสำรวยจบปริญญาเก้านะคุณสำรวยเนี่ยยังเป็นเจ้าหน้าที่หนังสือนี่อยู่เป็นกองบรรณาธิการรู้มั้ยเป็นบรรณาธิการด้วยสำรวยสารัตถะเดี๋ยวนี้เป็นผู้อำนวยการกองอะไรไม่รู้หรือขึ้นเป็นรองอธิบดีแล้วไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยนะคือเกษียณแล้วไม่รู้อาตมาก็จำไม่แม่นส่งไปเรื่อยแหละส่งไปหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี้หนังสือพิมพ์ไหนเขายังไม่เอาฐานเลยเรื่องของบทความทางธรรมะแต่ก่อนไม่เอาเรื่องเลยนี่เป็นหนังสือธรรมะก็ไปส่งไปให้แล้วก็ลงอาตมาก็เขียนหนังสือเท่านั้นแหละตอนนั้นก็เขียนเองก็พิมพ์ออกมาพิมพ์คนคืออะไรแล้วตอนนั้นก็เขียนลำธารชีวิตต่อก็เขียนออกลำธารชีวิตออกมาอีกเล่มนึงเขียนหนังสือเขียนบทความเขียนอะไรต่ออะไร แฟ้มเฟิร์มมีนี่นะทิ้งไปตั้งเยอะตั้งแยะเขียนบทความเป็นแฟ้มแฟ้มไปหายไปไหนไม่รู้เก่าๆมีก็คิดว่าจะเขียนคนมาคนก็ได้ข่าวหนังสือพิมพ์ลงบอกดาราทีวีหนีโลกออกบวชจะไม่ศึกกินมังสวิรัติถ่ายรูปมีจานข้าวจานอะไรของอาตมาเลยนะมีนี่มีงามีถั่วมีเกลือมีน้ำตาลชานชาแต่ก็มีเกลือมีน้ำตาลด้วยนี่ผักสดกินข้าวไม่มีกับไม่มีแกงอะไรนะเท่านั้นอาตมาแต่ก่อนกินกับข้าวมีหุงข้าวมาแล้วก็มีจานผักมีถั่วมีงามีเกลือมีน้ำตาลเท่านั้นถาดหนึ่งมีต่างหากอย่างแม่บ้านเขาจะทำกับข้าวเขาจะทำอาหารไม่มีปัญหาเขาก็หาผักสดมาล้างสะอาดหั่นมานั่นแหละถาดนี้ก็มาวางนั่งกับข้าวกินอย่างนั้นนะเขาว่าลงต้องซื้อผีก็ถึงว่ากินแม้กระทั่งเปลือกมังคุดกินผลไม้กินเปลือกมังคุดกินเปลือกเงาะอาตมาก็ไอ้นักหนังสือพิมพ์นี่เนาะมันสัมภาษณ์ยังไงมันเอาไปลงกินทั้งเปลือกเงาะเปลือกมังคุดซึ่งเรามันก็ไม่เคยเคี้ยวกินสักทีก็เรียกว่ากินมังคุดกินเงาะกินธรรมดาถ้าหาว่าเรากินหมดกินทั้งเปลือกมังคุดกินทั้งเปลือกเงาะคนก็ประหลาดคนก็ไปหาเข้าไปหาก็ไปคุยธรรมะก็ไปฟังธรรมะหลายคนก็ฟังธรรมะติดเสร็จแล้วก็มีสำเนียงเอี่ยมสุวรรณเนี่ยอยู่สำนักวัดมหาธาตุเนี่ยไปครั้งนั้นน่ะไปใครต่อใครเยอะแยะไปคุยด้วยคุณวิโรจน์สิริอัตก็ไปชวนอาตมาออกมาปรูปหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อาตมาเป็นคนตรวจปรูปนะพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยเขาเข้าลงพิมพ์พระนครอาตมาก็เที่ยวตั้งแต่นุ่งขาสั้นโกนหัวละตอนนั้นนุ่งขาสั้นก็โกนหัวละเที่ยวนั่งรถเมย์จากวัดอโศการามมาลงพิมพ์พระนครมานั่งตรวจปรูปหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะให้คุณวิโรจน์สิริอัตเนี่ยชวนมาก็ไปหาอาตมาที่วัดอโศการามคุยด้วยโอ้ถูกอกถูกคอธรรมะอาตมาตอนนั้นไม่พูดเรื่องอื่นแล้วพูดแต่ธรรมะทั้งนั้นน่ะใครไปพูดแต่ธรรมะทั้งนั้นน่ะเรื่องอื่นอย่ามาพูดเรื่องโลกเรื่องกว้างๆไม่พูดอย่างเดียวนี้ทุกวันนี้ไม่มีพูดหรอกพูดแต่ธรรมะวงในวงลึกบนปรมัตถ์เป็นอะไรพวกนั้นเพราะงั้นใครที่ชอบธรรมะก็คุยดีมันมีแต่ธรรมะธรรมะเข้าเส้นเลือดมันจะไปคุยเรื่องอื่นเลยก็คุยวันนี้ก็ออกมาอาตมาก็ออกมาตามนั้นอ่ะคุณวิโรจน์ให้มาช่วยปรูปกับมาปรูปให้คุณสำเนียงเอี่ยมสุวรรณบอกไปวัดมหาธาตุไปบรรยายไปคุยไปอะไรใดนะพวกเราก็มีไปกันอีกหลายผู้หลายคนดึงอาตมาออกมาวัดธาตุทองเอาไปบรรยายวัดทองไปวัดบรรยายวัดนรนาถอาตมาก็เอามั่งก็ดีเหมือนกันนอกจากเขียนอาตมาก็นักพูดเก่าอยู่แล้วก็มาพูดให้เป็นธรรมะแทนที่จะพูดแบบโทรทัศน์เพราะเป็นหากินทางอนาวเซอร์ทางผู้เป็นโฆษกเป็นอะไรอยู่แล้วก็พูดได้ไม่มีปัญหาอะไรก็มาพูดยังนุ่งขาสั้นอยู่เลยนะใส่เสื้อคอกลมตัวนึงมาบรรยายหัวโลนรองเท้าก็ไม่ใส่เดินมาบรรยายธรรมะอะไรอยู่มีวันหนึ่งมันไปยายวัดนรนาถพวกที่มาบรรยายด้วยก็มีหลายคนมีอะไรที่เขาด็อกเตอร์สวัยแก้วสมด้วยแล้วก็ด็อกเตอร์ที่ผู้นำ14ตุลาเมียอผัวของจิรนันท์น่ะเสกสรรค์น่ะด้วยวันนั้นอภิปรายมีเสกสรรด้วยมีสวัยแก้วสมด้วยมีอาตมาด้วยจำไม่ได้ว่าเสกสรรเขาใส่เสื้อนอกหรือว่าแต่คนอื่นๆใส่เสื้อนอกมีแล้วมีใครอีกใส่เสื้อนอกโดยเฉพาะพิธีกรก็ใส่เสื้อนอกนอกนั้นก็แต่งตัวดีๆนะเราก็เสื้อคอกลมคนนุ่งขาสั้นรองเท้าก็ไม่มีหัวกะโล้นด้วยขึ้นไปบรรยายแล้วก็หวังจะพูดให้เด็ดขาดเลยพูดปรมัตถ์อย่างสูงเลยพูดให้เอาให้ที่นั่งๆข้างบนที่มาดใหญ่ๆเนี่ยเอาให้ลงเลยว่างั้นเถอะนะแล้วก็พูดบรรยายไม่มีใครรับฟังเลยเขาไม่ผลตอบรับไม่เข้าท่าเลยแต่เสกสรรพูดตอนนั้นมันกำลังฮือฮากันช่วงนั้นคนฟังเสกสรรปรบมือเกลียวเกลียวเราฟังไม่เราพูดไม่เลยรู้เรื่องเลยเราบอกเสกสรรก็เสกสรรเถอะไอ้เรื่องโลกๆแค่นี้เราพูดธรรมะขั้นปรมัตถ์ขั้นอะไรพวกไม่รู้เรื่องเลย นอกจากไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็มองหมิ่นมองยามว่าไอ้นี่มันตัวบ้าอะไรมาอยู่อย่างนี้มันไม่เหมือนคนแต่เขาก็ไม่พูดอะไรนะแต่เราก็รู้ก็ตามเซนส์ธรรมดานี่แหละเอ้คนมันถือรูปคนมันถือไอ้เรื่องโลกเปลือกนะเราก็บอกเราไม่เอาเปลือกซะเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าคืนไม่เอาเปลือกเนี่ยมันไปไม่รอดแน่ๆเลยธรรมะก็เลยคิดเปลี่ยนใจว่าไม่บวชนี่คงไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราโกนหัวนุ่งห่มจีวรแล้วก็เดินเหมือนกับตอนนั้นอาตมาก็เดินสงบเสงี่ยมที่สุดละเรียบร้อยสงบเสงี่ยมนะจะเป็นคารวาสกางเกงขาสั้นใส่เสื้อขาวมันไม่คอกลมตัวเดียวแล้วคอกลมก็มีคอเชิดก็มีถ้าเผื่อว่าเราเป็นเปลี่ยนผ้านี่ออกไปเป็นผ้าจีวรเท่านั้นแหละไม่ใส่รองเท้าด้วยโกนหัวด้วยนี่แหละแล้วก็เดินอย่างนี้ด้วยแล้วเอ๊ะคนจะยอมรับเลยอาตมาคิดว่าแม่มันต้องบวชแล้วงั้นอาตมาถึงได้พูดเอาไว้ว่าอาตมาไม่ได้อยากบวชไม่ได้อยากบวชเลยเขาถึงเอามาอนันเสนาคันหรือใครถึงเอามาว่าเนี่ยมาบวชไม่ได้เจตนามาบวชหรอกคนนี้น่ะมาแฝงเขาถึงเอาประเด็นนี้ว่าอาตมาไม่ได้คิดอยากบวชแต่ต้องบวชก็เพราะว่ามีความจำเป็นต้องบวชต้องเอารูปนี้ให้ได้เอารูปนี้ไปเพื่อที่จะไปใช้เป็นองค์ประกอบในการแสดงธรรมคนมันถือเปลือกเรามีแล้วเนื้อมันไม่เห็นเนื้อเราเพราะเราเป็นเงาะเพราะงั้นเราเอาทองคำมาพอกใหม่เอาพอกในทองคำแม้ทองคำปลอมก็ตามแต่ทองคำจริงของเรามีแล้วแต่เปลือกมันเป็นเงาะเพราะเราเอาทองคำปลอมเอาสัก 2K ใส่ก็เลยไปบอกท่านเจ้าคุณบอกผมจะบวชแล้วเอาไหนบอก10ปีไงคุณว่ามันถึงคราวจะบวชแล้วครับเอาบวชก็เอาสิจะยังไงอ่ะก็หาบริขารมาแทนที่ปุพพชาจะหาบริขารให้เราเพราะว่าทำเนียมปุพพชาต้องหาบริขารให้เรานะหาบริขารมาสิเราก็เอ๊ะหาไงท่านก็บอกเออมีบาทอยู่ใบนี่บาทมีอยู่ใบหนึ่งของเขาบวชก็ถึกไปแล้วนะเอามาสิจังเกิดให้เขาไปเอาบาทนั้นมาให้นึกว่าจะให้ฟรี150แม่อุปชาเนี่ยน้องมาน้องสาวมาก็เลยบอกว่าอันนี้ท่านบาทว่าเขาไปพูดกันเองบอกว่าขอจากน้องสาว150อาตมาไม่เกี่ยวเลยเงินทองอาตมาไม่เกี่ยวเลยตอนนั้นอาจจะซื้อที่สบงจีวรอะไรมาอะไรมาอาตมาไม่เกี่ยวเอาได้บาทก็ได้บาทเขาไปหาสบงจีวรน้องสาวเป็นคนกิ่งรักเนี่ยเป็นคนไปจัดแต่งมาบวชก็เข้าบวชเลยกำหนดวันบวชเมื่อไหร่ล่ะวันไหนท่านว่างวันไหนท่านว่างนะวันเสาร์หรือว่างท่านจะไปอะไรต่างจังหวัดท่านไปสร้างวัดอยู่ที่ต่างจังหวัดวัดหนึ่งแล้วท่านเจ้าคุณบอกว่าวันนี้เอาไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ไปวันนี้บวชให้วันเสาร์หรือไงวันนั้นตรงกับวันเสาร์หรือไงวันที่7นี่แหละ7พฤศจิกายนนี่แหละก็บวช7พฤศจิกายนเข้าให้วันนั้นบทเสร็จก็เป็นองค์พระโอ้ยเป็นองค์พระแล้วก็เดินสงบเสงี่ยมเดินไม่เหมือนเขาหรอกเดินไม่เหมือนพระในวัดอโศการามเลยเขาก็พระในวัดก็มองว่าอย่างโง่ว่าอย่างนี้มันพระมันเกินเขาอ่ะมันเกินก็ไปหมดลงบทสวดปาติโมกสวดมนต์อะไรเสร็จแล้วลงมาเขาก็จะต้องมารอโอเลี้ยงน้ำขวดเนี่ยมารออยู่ประตูโบสถ์แล้วพอออกมากับคนละขวด2ขวดไปเราก็ไม่หยิบกับเขาสักทีเสร็จแล้วสวดมนต์ก็มีโอเลี้ยงเราก็ไม่เอาไม่อะไรเท่าไรมันก็กลายเป็นแกะดำในแกะขาวเขาอะแล้วก็คอมเมนต์ไปทั้งหลายพูดประชดประชันอย่างโน้นอย่างนี้ต่างๆนานาแล้วก็ไม่ว่าแล้วก็ทำของเราไปคนมาที่นี่ก็มาหาอาตมาก็มาเดินทะลุไปนู่นอาตมาอยู่ที่กุฏินั่นแหละกุฏิป่าแสมคนมาทะลุผ่านวัดปุ๊บไปนู่นเลยก็เลยกลายเป็นคนมาหาอาตมาก็มาหาอาตมาไม่มาหาพระที่นั่นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสองวัดอะไรเงี้ยดูไปก็หนักเข้าคนก็มามากมีทั้งพระมีทั้งคฤหัสถ์มากันเรื่อยอาตมาก็เห็นว่าไม่ดีนะมีทั้งพระธรรมยุทธ์มีทั้งพระมหานิกายอาตมาไม่ได้ติดใจมาบรรยายวัดต่างๆวัดพระมหานิกายก็ชอบใจสนใจก็มาศึกษาด้วยไปตามไปถึงวัดอโศการามมีทั้งวัดมหานิกายมีทั้งวัดธรรมยุทธ์มันชักจะเป็นเรื่องสิเพราะธรรมยุทธ์ก็ถือนะ เขาถือพอสมควรยิ่งพระปฏิบัตินี่ก็ถือมากอาตมาก็เลยต้องดำริว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต้องไปที่สักที่นึงปฏิบัติกันอยู่พวกเราเถอะก็บำเพ็ญกันไปสั่งสอนกันไปอะไรกันไปพวกเราก็เห็นดีด้วยทั้งคารวะทั้งพระทั้งผู้ที่มาร่วมกันก็เลยได้ที่แดนอโศกตอนนั้นแหละก็เลยไปกันทีนี้มีทั้งชีมีทั้งอะไรอะไรพวกเราเนี่ยตอนนั้นชีเก่าๆเขาลุกไปแล้วก็เป็นชีขาวกันนั่นแหละยังมีชีนี่ในชีเก่าขาวคนหนึ่งนั่งนี่ว่านี่ก็บวชอยู่ที่ในวัดอโศกรามนั่นเป็นชีขาวเป็นชีพราหมณ์เป็นที่แล้วก็ไปอดชีขาวบวชอาตมาก็ว่าเอ๊ชีนี่ก็มันน่าจะปฏิบัติได้ดีนะปฏิบัติศีล8ก็แค่นั้นถ้าปฏิบัติศีล10ได้ก็ดีนะจะได้ลดละทรัพย์สริงคารได้ลดละได้ปล่อยอะไรดีก็ไม่เห็นดีด้วยก็มาเอาศีล10บวชอาตมาก็ว่าเอ๊ชีนี่ก็มันน่าจะปฏิบัติได้ดีนะปฏิบัติศีล8ก็แค่นั้นถ้าปฏิบัติศีล10ได้ก็ดีนะจะได้ลดละทรัพย์สริงคารได้ลดละได้ปล่อยอะไรดีก็ไม่เห็นดีด้วยก็มาเอาศีล10ขอศีล10จะพอดีใช่มั้ยมาขอศีล10นะก็เอาศีล10บวชศีล10ไปขอศีล10อาจารย์พวกนั้นอาจารย์พวกนั้นเขาไม่ให้เขาไม่กล้ามาเจอโพธิรักเข้าฮะทำไมไม่กล้าศีล10ก็ให้เสร็จแล้วเนี่ยสิกขมาสไนยนาสิกขมาสมาจบเนี่ยฟังธรรมอาตมาที่วัดมหาธาตุฟังไปฟังมาไม่เอาแล้วสิกขมาสก็ยังอายุ20กว่าตอนนั้นอาตมาก็30กว่ายังหนุ่มแน่นเลยสิกขมาสก็20กว่ามาถึงบอกว่าจะลาออกจากงานแล้วจะไปอยู่ด้วยอาตมาว่าไอ้ยามันยังไงกันล่ะไปอยู่ด้วยได้ยังไงล่ะคนหนึ่งก็เป็นสาวเราก็พระหนุ่มว่าบอกว่ายังไงยังไงก็ไปแล้วจะไปอยู่ไปปฏิบัติพูดยังไงก็ไม่ฟังเพราะว่าหลังมาบอกลาออกจากงานแล้วอ้าวแล้วกันลาออกจากงานแล้วมันก็ตรงแล้วลาออกจากงานแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็อ้าวคุณก็ไปปลูกอยู่สิว่าแต่สวนกะลามีที่ปลูกขุดปลูกอะไรอยู่เขาก็ไปปลูกขุดของเขาเขาได้เงินมาเขาไปปลูกขุดของเขาอยู่อ้าวพอเขาไปอยู่หน่อยจิตราเขามาเราอยู่กัน2คนจิตรามาเอานี่ก็มาอีกคนหนึ่งคุณอ่างไปปลูกกุฏิอีกหลังหนึ่งให้ก็เลยอยู่ใกล้ๆเป็นหมู่แล้วเกิดเป็นกลุ่มเป็นหมู่ขึ้นมามีชีเรียมไปยังไงมาไม่รู้อีกคนหนึ่งเริ่มมันเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะแกยังอยู่ชีเรียมว่ายังอยู่แกแย่แล้วอยู่วัดอโศกรามอาตมาก็ได้ไปเยี่ยมแกก็ไปของแกชีเรียมไว้ก็ไปของแกตามเรื่องของแกแล้วแกจะกินลมกินพระพายหนูชีเรียมนะจนกระทั่งเกิดกลุ่มหมู่ขึ้นมาต้องเหล่ารัดนะสุดท้ายก็จนกระทั่งจากบวชเป็นสมณะและอาตมาเป็นพระเนี่ยโอ้โหที่นี่มันลงกันเลยเป็นพระสงบเป็นพระมุ่งงามแล้วก็พูดธรรมะประมัตแหมตอนนี้มากันใหญ่เลยอาตมาอยู่วัดอโศการามยังไม่มีเรื่องยังไม่มีอะไรเป็นพระปฏิบัติที่เคร่งครัดได้ดีนอกจากในวัดเองมันชักจะไม่ค่อยดีเพราะพระมันเหมือนสองวัดขึ้นมาแล้วอุปัชฌาย์เองเจ้าคุณราชวรคุณก็เคยบอกว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จมหาวีระวงศ์มหาพิมพ์ก็เป็นพระจังเป็นคนจังหวัดอุบลเป็นอาจารย์ที่คุณลุงนับถือมากคนหนึ่งแม้แต่น้องชายอาตมาไปบวชก็ไปบวชวัดศรีมหาธาตุไปบวชก็สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นี่แหละอาตมาก็เคยไปหาท่านปฏิบัติแล้วนะอาตมาไปหาท่านท่านก็สังเกตตั้งแต่อาตมายังไม่บวชแล้วปฏิบัติธรรมแล้วแต่งตัวมศแต่งตัวใส่เสื้อง่ายๆไปนั่งอาตมาตอนนั้นปฏิบัติธรรมก็นั่งสังเกตท่านนั่งดูอะไรท่านก็รู้ว่าเราสังเกตนะท่านก็สังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วทำงานทีวีแล้วท่านก็คงมีเส้นดูจนกระทั่งอาตมาบวชท่านก็ตามรู้พออาตมาบวชแล้วท่านก็สั่งเรื่อยๆสั่งกับอุปชาเนี่ยพูดกับอุปชามาเรื่อยว่าระวังหน้าพระรูปนี้นี้แล้วที่อาตมาก็ไปบอกว่าไปบรรดาพระมหาธาตุไปบรรดาโน่นนี่ท่านก็สั่งมาว่าปลามๆหน่อยไปว่าเขามากนัก ุปัชฌาย์ก็บอกอาตมาบอกว่าสมเด็จท่านสั่งมานะไม่จะไปว่าใครเขามากนักต้องมาระวังเวลาเทศเวลาอะไรอุปัชฌาย์เคยสอนอาตมาเท่านี้แหละจริงๆนี่คือไม่ใช่ว่าลบหลู่คุณครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ที่นั้นไม่ได้เคยสอนอะไรอาตมาหรอกสอนแค่นี้แหละสอนแต่บอกว่าสมเด็จท่านสั่งมานะท่านเตือนอย่าไปพูดอะไรว่าใครเขามากนักระมัดระวังเวลาเทศหน่อยก็รับครับเพราะนั้นเองนะอาตมาก็ไปเทศตามภาษาอาตมานั่นแหละมันก็อาตมาก็ประมาณตามอาตมาว่ากันไปตามจนเป็นขวานจักตอกเป็นผู้มีฟ้าสายฟ้าในวาทะอะไรก็ว่าไปก็ตามเรื่องตามราวจนสุดท้ายแยกอาตมาขอลาท่านเนี่ยตอนก็เคยเล่าแล้วนะก็ไปขอลาท่านบอกว่าจะขอไปตั้งสำนักไปตั้งที่จะบำเพ็ญท่านก็ถามว่ามีพระมหานิกายเปล่าบอกมีโอ้ไม่ได้ทั้งนั้นอ้าวตายไม่ได้ทำไงพระมหานิกายมากกว่าพระธรรมยุทธ์ด้วยบอกผมจะต้องไปปฏิบัติกันถ้าผมจะไปทำไงท่านก็อึ้งไปพักใหญ่ถ้าจะไปก็ต้องคืนไปสุทธิท่านว่าเงินอาตมาก็ว่าเอ๊ะคืนไปสุทธิมันไม่มีปัญหานี่ถ้าไม่ได้บอกว่าต้องศึกท่านบอกว่าคืนไปสุทธิอาตมาก็ว่าได้เดี๋ยวผมเอามาคืนวันหลังอาตมาก็ไปทางโน้นก็บอกว่าเนี่ยจะต้องคืนไปสุทธิทางโน้นบอกว่าก็มันจะยากอะไรแล้วก็สวดยัดเข้าที่นี่สินะไปทางมหานิกายไปวัดหนองกระทุ่มเราก็สวดยัดเข้าให้สวดญาติก็ได้ใบสุทธิ2ใบแล้วตอนนี้เราก็เป็นทั้งธรรมยุทธและมหานิกายมีใบสุทธิ2ใบอยู่วันดีคืนดีเราก็เอาใบสุทธิธรรมยุทธมาคืนเพราะสัญญาท่านไว้ว่าจะไม่วันหลังจะเอามาคืนเราก็ค่อยเอามาคืนท่านยังจำได้มาเอาคืนท่านวันที่25เมษาหรือไงดูมันใช่ในหนังสือสัจจะมีถ่ายไว้ถ่ายมันมีหลักฐานอยู่นั่นนะสำหรับใบสุทธิวัดธรรมยุทธ์เราก็เอามาคืนท่านก็เซ็นลงไปในวันนั้นท่านเซ็นวันนั้นที่รับวันที่25จำได้ว่าวันที่ท่านเซ็นท่านเซ็นต่อหน้าเซ็นว่าได้ลาสิกขาไปแล้วว่างั้นท่านเซ็นว่าได้ลาสิกขาจริงๆไม่ได้ลาสิกขามีแต่เซ็นใบสุทธิเฉยๆทำพิธีลาหรือสิกขาเสริมไม่มีแต่สวดยัดก็ไป2ยัดยัดธรรมยุทธ์ก็ยังอยู่ยัดยติของมหานิกายก็ยังอยู่เป็นพระ2นิกายแล้วเอาไปสุทธิไปคืนก็เลยไปสุทธิเดียวแล้วอาตมาก็ทำงานมาตั้งแต่บัดโน้นจนถึงบัดนี้29ปีวันนี้เป็นวันที่1ของปีที่30เพราะบวชวันที่7พฤศจิกา13เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เต็ม49เลยเต็ม49โอ้ขอบเต็ม29เลยขึ้นวันที่7พฤศจิกาก็เป็นวันที่1ของปีที่30ขึ้นทศวรรษที่30เหมือนกับปีของคริสตศักราชเขาจะ1999เนี่ยมันจะขึ้นเขาบอกว่าวันที่1มกราคมจะเป็น2000นะสหัสวรรษที่2000ของเขาเลข2000ของเราเลข10เราขึ้นก่อนเขาอาตมาขึ้นก่อนเขาขึ้น10เขาจะขึ้น2000เขาจะฉลองกันอะไรแต่ไหนโอ้โหทั่วโลกกันตื่นเต้นเราไม่เห็นตื่นเต้นเท่าไหร่เลยเนาะเราก็แต่อาตมาว่ามันไม่ตื่นเต้นหรอกมันสดชื่นเมื่อกี้เดินมายังมีคนทักว่าอาตมาสดชื่นเลยนะก็อาตมายังสดอยู่อะนะอาตมาก็ว่าอาตมาชื่นมันก็ต้องสดชื่นนะส่วนที่มันชำรุดไปตามบรรดาตามธรรมชาติห้ามไม่ได้เหี่ยวไปบ้างนะอาตมาเพิ่งสังเกตผมที่ตอนก่อนจะโกนก่อนมันขาวหมดแล้วนะผมอาตมาเนาะฮะใครสังเกตไหมขาวไม่แต่ก่อนนี่มันยังเป็นหลอกเราเดี๋ยวนี้มันขาวหมดแล้วไม่ได้นานๆส่องกระจกทีฮะฮะอะไรนะอะไรลองไว้ยาวๆดูเหรอลองไว้ทำไมแล้วขาวเห็นดูแม่มันสั้นๆก็เห็นว่ามันขาวหมดแล้วอาตมาว่าสวยนะผมขาวหมดเลยเนี่ยสวย เหมือนเจฟแชนเดอร์รู้จักดาราหนังเก่าตายไปแล้วเจฟแชนเดอร์นี่เป็นดาราผมขาวมาตั้งแต่หนุ่มแต่ที่จริงเขาไม่ได้ขาวมาตั้งแต่เกิดนะเขามาเป็นโรคอะไรไม่รู้แล้วเกิดผมขาวทั้งหัวเลยขาวเป็นบลอนด์เลยขาวโพลนเลยเลยเป็นดาราผมขาวเจฟแชนเดอร์มันก็ไปตามวัยผมก็ขาวไปหนังนี่ก็จะว่าไม่เหี่ยวก็เหี่ยวนะตาก็ไม่เคยดีแล้วคอแน่นอนไม่ดีแต่ไม่เป็นไรมันเป็นตามธรรมดาห้ามไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้แต่ตมาก็พยายามใช้อิทธิบาทในดวงกลมๆว่าจะพยายามที่จะมีอายุยาวมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งเห็นงานว่างานอาตมาจะต้องทำกันมากพวกเรากำลังเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่มันงานมันมาเยอะนั่นมันก็คืองานเจริญหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอาตมาไม่ทำเหมือนเก่าอยู่สงบไหนบอกว่ามักน้อยสันโดษสงบไงอันนั้นมันเป็นความหมายที่หยาบสงบคือพวกเรานี่จิตใจของเราไม่มีกิเลสเลือดเดือดร้อนดิ้นรนแต่เรารู้ว่าอะไรควรเจริญอะไรควรก้าวหน้าอะไรควรโตอะไรควรพัฒนาอะไรควรสร้างอะไรควรทำขณะนี้ในกระแสของสังคมในสังคมของพวกเราเราพัฒนาไปจนคนข้างนอกจะเป็นคนบริหารบ้านเมืองจะเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามก็เข้าใจเราขึ้นแม้เราจะถูกตัดสินว่าเราเป็นผู้แพ้ทั้ง3ศาลฎีกาจบซึ่งถือว่าจบแน่ๆแพ้แน่ๆแต่เราก็ยืนยันว่าเราแพ้เพราะเราไม่ศึกแพ้เพราะเราไม่ศึกเราแพ้ก็แพ้ถ้าคืนเราไปชนะหนึ่งเท่ากับเรายอมรับว่าเราศึกนี่มันก็เจ๊งสิมันขัดแย้งกันตรงนี้จะเอายังไงมันต้องคาขอเขาจะว่าเราก็ยากจะมาว่าเราไม่ใช่พระเอ้าก็คุณว่าเราแพ้แล้วเราก็ยังไม่ได้ศึกอ่ะก็เพราะไม่ศึกใช่ไหมเราถึงได้ตัดสินเราว่าแพ้ก็ไม่ศึกมันหมายถึงอะไรอ่ะไม่ศึกมันก็ต้องหมายถึงเป็นพระอยู่เป็นนักบวชอยู่อยู่ในสมณเพศอยู่ไม่สละสมณเพศเอาเราภาษากฎหมายให้สละสมณเพศภายใน7วันอย่าว่าแต่7วันเลยตลอดตายเราก็ไม่สละยืนยันก่อน7วันก็ยังไม่สละหลัง7วันก็ยังไม่สละมันกำหนดแค่7วันทู่อีกหลายเดือนหลายปีก็ยังไม่สละเราก็ยังไม่สละเพราะงั้นก็แพ้ไม่เมื่อไม่สละเพศก็แพ้ก็ไม่สละเพศก็แพ้ก็แพ้ยังไม่สละเพศสมณเพศนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นภาษากลายเป็นเรื่องราวที่คาคออยู่หลายคนก็บอกว่าเมื่อแพ้ต้องไม่ใช่พระเมื่อแพ้ต้องไม่ใช่พระไม่พระก็ไม่พระเราไม่ได้สละสมณเพศแล้วก็เป็นสมณะเราไม่ได้สละสมณเพศเรายังอยู่ในเพศสมณะเราพึงปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ใช่พระก็ไม่ใช่ไม่เอาแต่เราเป็นเพศสมณะเพราะเราไม่ได้สละสมณเพศเราก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ทำงานนี้มาจนถึงวันนี้เรายิ่งเห็นผลพ.ศ.42เนี่ยโอ้เหตุการณ์สัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะของมนุษย์ที่มันล้มเหลวกันหมดแล้วด้วยระบบทุนนิยมด้วยระบบโลกีมันบรรลัยยจักหมดเลยมันเอาไอ้นั่นมาทนไอ้นี่เอาไอ้นี่มาผสมไอ้นู่นมาเป็นยาบ้ายาเบื่อยาเมามาเป็นไอ้นู่นไอ้นี่มอมเมากันเละเทะไปหมดเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเละไปหมดวัตถุดิบทรัพยากรของโลกบรรลัยยจักหมดเกลี้ยงเราก็มาค่อยๆสร้างขึ้นค่อยๆทำขึ้นหัดรู้เท่าทันโลกว่าเราอย่าไปติดไอ้โลกมันมอมเมาอย่างนั้นอย่างนั้นรูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดียิ่งสิ่งที่มันเป็นสิ่งเป็นพิษเป็นเรื่องมอมเมาเนี่ยค้าขายทำธุรกิจกันอยู่เยอะและร่ำรวยกันด้วยเราก็รู้เท่าทันอาตมามาสอนมาแนะนำพวกเรามีภูมิปัญญารับได้รู้เท่าทันเด็กหนุ่มเด็กสาวก็ไม่ไปเย้ยๆกับเขาไม่เสียดายความสาวความหนุ่มเลยที่นั่งๆอยู่เนี่ยเขาโยโย่กันโอ้โหปรีกกรีกกรีไม่รู้มันจะกรีไปหาอะไรอาตมาก็งงจริงๆดูโทรทัศน์มันกรีกกรีกกรีโอ้จะปกคุณแม่เอ้ยมันยังไงกันอาตมาก็อยู่ในวงการนี้เหมือนกันนะอาตมาก็ไม่เคยบ้าถึงขนาดนี้ทำไมมันบ้าได้ขนาดมันบ้าได้ที่ดีดีทุกคนมันบ้าถึงจริงๆนะ เนี่ยเปิดโทรทัศน์ไอ้คอนเสิร์ตทีไรก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดโอ้โหขอบคุณเอ้ยเอ้าแล้วพวกเราก็เห็นหนุ่มๆสาวๆพวกเราเออไม่ไปบ้าอย่างนั้นได้นะท่ามกลางสิ่งยั่วยวนปลุกเราอยู่ตลอดเวลาเลยพวกคุณก็ไม่ไปอาตมาไม่ได้เอาโซ่มาล่ามไว้นะแต่พวกคุณก็ไม่ไปเออสำเร็จหลายคนจนผ่านวัยนั้นมาจนมารู้สึกตัวเฮ้ยแก่ไปแล้ววะเนี่ยแล้วมันจะไปรอดไหมเนี่ยฮะหลายคนก็เผิดผ่านวัยนั้นมาพอสมควรจะยังพอไปก็ได้พอกึ่งดิบกึ่งสุกพอไปได้นะจะไปกับเขาก็พอได้อยู่คิดเอาประเดี๋ยวจะเสียเวลานะเดี๋ยวมันจะแก่เกินแกงนะไม่ได้บางคนก็เกินแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไปมันไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากไปก็ไปไม่ได้แล้วโดยจำนนมีไหมไปไม่ได้อยากไปเหมือนกันนะโลกีมันไปไม่ได้จำนนเพราะมันเผลอไปท่านหลอกไว้เก่งเผลอไปเผลอตัวโอ้โหอายุมันเกินจะลงไปมันไม่ได้แล้วอ่ะอยากไปอยู่ในใจอ่ะโอ้โหบางทีต้องรีบหลับมันอยากไปแต่ไปไม่ได้คืนไปมันก็ไม่เข้าท่าแล้วแก่แล้วอ่ะแล้วเพื่อนฝูงทางโน้นก็น้อยแล้วอ่ะไปไม่ต่อไม่ติดมีคนที่มาปฏิบัติธรรมอาตมาว่าทำไมให้เขาเกิดมาต้องให้โพธิรักมาเกิดถ้าเขาไม่มาพบท่านนะผมจะสุขกว่านี้ผมจะสุขกว่านี้โอ้โหมาทำไมท่านต้องเกิดมาอ้าวแล้วต้องมาพูดมาบอกมาให้ผมรู้ถ้าผมไม่รู้ผมจะไม่ทุกข์เลยผมไปรู้ซะนี่อ้าวจริงๆนะมีคนอย่างนั้นจริงๆฮะไม่เคยคิดเลยนะทำไมต้องให้มารู้ทำไมต้องผมให้เราเกิดแล้วทำไมต้องโพธิรักต้องมาเกิดผมมารู้แล้วไม่รู้ก็ไม่ได้รู้แล้วจะไปแกล้งไม่รู้ก็ไม่ได้มันเข้าใจแล้วอ่ะแล้วอยากมันก็ยังอยากยังงุ่นอยู่อ่ะมาก็มาไม่ได้โอ้ยมันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำไมก็ขออโหสิเถอะก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็ไม่ได้แกล้งอาตมาก็ว่านี่เป็นสัจจะนะมันความจริงคุณมาไม่ได้คุณก็ภาคเพียรเอาเถอะเขาบอกภาคเพียรแล้วมันไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไปตรงนั้นมันก็เกิดไอ้นี่ก็มันก็เกิดไม่มันละอายหัวใจมันกินใจอ่ะภาษาอังกฤษเขาก็ว่ามันกิลตี้มันรู้ทั้งรู้แต่มันก็แหมทำไมนะไม่รู้ซะได้เขาก็จะทำสบายเขาก็จะสุขสนานสำราญใจของเขาไปโลกีของเขาเต็มที่ของเขาได้สบายนี่มันรู้แล้วอะอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พวกคุณรู้แล้วแล้วก็เห็นจริงแล้วนี่ก็สบายและยิ่งทำได้ด้วยทีนี้สบายสบายจนกระทั่งเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือของจริงนักเข้าทึกอาตมาไล่อยู่บ่อยพูดเป็นเชิงไล่ไม่ไปเอาไม่ไปก็อยู่ให้มันได้นะถ้าอย่าอยู่ให้ต่ำกว่าเกรดบอกแล้วมีเกรดนะมีตัดเกรดไว้แล้วต่ำกว่าเกรดไม่ให้อยู่นะมีมาตรการมีระเบียบมีวินัยถ้าไม่ต่ำกว่าเกรดอยู่ไปไม่สูงก็ยังไม่ว่าอย่าต่ำกว่าเกรดแล้วกันถ้าต่ำกว่าเกรดให้ออกถ้าไม่ต่ำกว่าเกรดไม่สูงก็เรื่องของคุณนะก็พยายามช่วยกันอยู่นะไม่ใช่ใจดำพยายามเข็นกันดึงกันเข็นกันจนกระทั่งทะเลาะกันนะอย่ามาอยู่กับกูเอาแค่นี้ก็ว่าไปก็มีนะแล้วก็เป็นโรคอัตตามานะในพวกเรานี่กามลดลงไปเห็นชัดเจนแล้วว่าเรื่องกามก็ดีเรื่องโลกก็ทำเป็นลาภเป็นยศก็ตามก็ยังพอทำเนาก็มีบ้างที่มันยังไม่หมดมีแหลมๆในเรื่องลาภจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เผลอๆก็จะเอาบอกบุญนิยมนะบุญนิยมนะถูกเข้าว่านะไม่ใช่แพงเข้าว่าเผลอๆก็แพงแล้วจะเอาเงินมาให้พ่อท่านซื้อเรือไปโน่นเลยอาตมาจะมีกิจการอะไรก็เอาละอ้างเดี๋ยวนี้จะไปขายออกตลาดอริยะเนี่ยกะจะไม่ขายถูกนักหรอกจะได้เงินเหลือเยอะๆหน่อยเอามาทำบุญกับพ่อท่านจะได้สร้างอะไรก็ตอนนี้ก็จะซื้อเรือจะมาช่วยสร้างเมืองเรือขอบอกนะว่าอย่ามาอ้างขอให้ทำงานตลาดอริยะนี่ให้สมบูรณ์คุณจะขายถูกเท่าไหร่หมดเลยสุดท้ายคุณลงทุน200,000เหลือเท่าไหร่ 10บาทโอ้โหเยี่ยมอาจจะหาเหรียญให้ด้วยอย่างงี้ดีขายถูกงี้แต่ละว่าคุณถ้าคุณขายขนาดราคางี้นะลงทุนแสนได้นี่ขายจะได้กำไรอริยะแค่10บาทเนี่ยคือหมายความว่าเหลือ10บาทใช่ไหมไม่ใช่กำไรอริยะ10บาทหมดเลยแสนหนึ่งเหลือ10บาทนี่กำไรอริยะ 99,990 บาทเหลือ10คุณจะต้องขายโอ้โหถูกเป็นอะไรล่ะน่าจะของ100ชิ้นนี่มันจะอะไรจะได้10บาทมาเนี่ย100ชิ้นต้องชิ้นละ10สตังค์หมดแสนหนึ่งนี่สมมติมันเกินไปหน่อยเนาะมันคงจะยากเนาะหาสินค้าอะไรไปขายเวอร์เหลือ10บาทเนี่ยคนซื้อก็ตีกันตายเลยเนาะคนซื้อก็ตีกันตายเลยนะคืออาตมานี่อยากจะให้ตลาดอริยะเนี่ยเป็นตลาดที่เป็นการเสียสละเป็นการสร้างบุญเหมือนเขาเทกระจาดเขาไปทำบุญเทกระจาดเป็นยัญญาพิธีเขาทำบุญแจกอะไรก็ได้กันอย่างโรงบุญนี่มันแจกอันนี้เราจะซ่อนเชิงว่าอันนี้เป็นการค้าขายขายไม่ใช่แจกนะงานนี้ไม่มีแจกงานนี้ไม่ใช่งานแจกแจกก็แจกไปแต่นี่งานขายให้รู้จักว่าขายขายคือการแลกเปลี่ยนชนิดนึงแต่ขายอย่างนี้แหละขายอย่างต่ำกว่าทุนนี่แหละคนขายต่ำกว่าทุนจริงๆไม่ได้มันหลอกล่อไม่ยังเป็นร้านค้าตอนนี้ติดป้ายเซลล์คัดไพรส์ราคาถูกถูกแต่ซ่อนเชิงเล่ห์เหลี่ยมคือถูกลดกำไรไปบ้างอะจากราคาขายแต่นี้มันราคาขาย 7,000 ทุนจริงๆมัน 3,000ถูกขาย 5,000 ยังได้อีกตั้ง 2,000 ลดราคาอะไรเงี้ยซึ่งใครจะไปรู้ลึกๆเรื่องพวกนี้หรือบางทีของมีจำตำหนิมีอะไรต่างๆนานาก็มันก็ต้องเซลล์ออกอะไรต่างๆก็ทำไปสารพัดเลยนะอย่างอาตมาไม่เก่งคนอื่นเขาเก่งคนนี้ก็แล้วไปไอ้อย่างนั้นเซลล์ของโลกเขาอย่างนั้นเขาก็อย่างนั้นเขาบอกขายต่ำกว่าทุนอะไรหรือว่าราคาต่ำมันก็มีอยู่ตลาดแบบนั้นแต่ของเราไม่ใช่ให้ของดีเลยไม่มีตำหนิไม่มีแมงไม่มีอะไรเลยไปขายลดราคาต่ำกว่าทุนจริงๆทุนคุณรู้ด้วยว่าทุนที่คงแท้ๆเลยว่าทุนที่ลงไปแล้วนี่ไม่คิดค่าอะไรให้ทุนขาดให้มากๆเท่าที่จะมากได้เพื่อเห็นว่าคนเราเสียสละกันจริงๆและคนเหล่านี้ก็เบิกบานสดชื่นเห็นกรรมกิริยาการขายเป็นวิธีการให้เห็นว่าทุนนิยมกับบุญนิยมเนี่ยขายต่ำกว่าทุนนี่มันสดชื่นสนุกสนานกว่าขายเกินทุนเนี่ยต้องใช้วิธีอะไรต่างๆนานามาโอ้โหไม่ไหวมันต้องต่อสู้กันด้วยกลวิธีแต่ขายขาดทุนนี่มีกลวิธีง่ายๆใครมันจะขายถ่ายขาดทุนต่ำกว่าทุนได้มากกว่ากันเท่านั้นง่ายมากไม่ต้องซับซ้อนหรอกไม่ต้องซับซ้อนแล้วแหมยิ่งขายต่ำได้ยิ่งเบิกบานใจคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะปีนี้อาตมาว่าคนจะมามากงานตลาดอริยะเนี่ยคนจะมามากเพราะมันชักรู้แล้วผู้ว่าในตัวพรีเซนเตอร์เบอร์หนึ่งของผู้ว่าจังหวัดอุบลนี่โอ้โหโฆษณาไม่อายเลยเอาอโศกไปแกไม่กลัวเลยนะไปไหนๆแกก็โฆษณาอโศกว่านี่แหละจะเป็นชุมชนตัวอย่างราชธานีอโศกนี่แหละจะทำอะไรขึ้นมาจะสร้างจะอะไรขึ้นมาให้มันเป็นกิจการงานอาชีพกรรมกริยาและกับพฤติกรรมของมนุษย์เพราะแกไปครบคุณหมดแล้วว่าจะมีที่ไหนชุมชนไม่มีเลยแม้แต่เหล้าขวดนึงก็ไม่มีบุหรี่บวนนึงก็ไม่มีมีคนนอกมันถือเข้ามาของคนในเองไม่มีหรอกไม่มีดูดบุหรี่ไม่มีกินเหล้ายามบ่งยาม้ายังไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปพูดเลยเข้ามาไม่ติดหรอกยาบ้ายาม้ายาเมาอะไรเนี่ยแม้แต่น้ำขวดยังไม่มีมันวุ่นวายที่ไหนนั่นเลยคิดเอาแล้วกันคือสรุปแล้วก็คือบอกว่าจะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองในลักษณะที่มันเป็นรูปธรรมเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่เมืองมีวัฒนธรรมกินอยู่หลับนอนแถมสาธารณโภคีอีกต่างหากนะใช้กันส่วนรวมทำงานร่วมกันสนับสนุนกันมันจะไปมีสังคมเขาเรียนรัฐศาสตร์มาเขารู้มันจะไปหาได้ง่ายๆที่ไหนแม้รูปร่างยังไม่ก็จะเต็มรูปเต็มร่างอะไรก็เถอะเพิ่งสร้างมาได้ไม่กี่ปีนี่ก็ตามมันก็มีรูปมีร่างแกก็จะเอาพยายามที่จะทำตอนนี้แข่งกันอยู่มันสอดคล้องกับพระราชดำริเรื่องของเรื่องอ่ะ มันเจ๋งแผน8ก็ถูกแล้วสอดคล้องกับพระราชดำริอีกต่างหากกำลังฮือฮากันด้วยเอาตามพระราชดำรินี่แหละแทบทุกประเด็นเราทำมาก่อนกสิกรรมก็ตามปุ๋ยสะอาดไร้สารพิษขยะอะไรเราทำมาก่อนอาตมาเอาสามอาชีพกูชาบมาตั้งแต่ยังไม่ได้อธิบายมาตอนนี้มันพวกคุณอธิบายเองแทนอาตมาได้เก่งกว่าอาตมาแล้วสามอาชีพกูชาบมันก็เน้นก็หาหลักพวกนี้เป่งเป่งเป่งเป่งเลยยิ่งในหลวงตรัสออกมาสอดคล้องใหญ่คนก็ช้อนจะยิ่งเศรษฐกิจมันฉิบหายอีกด้วยมันก็เลยยิ่งมีเหตุปัจจัยนี่ทำให้ต้องเอาอันนี้รอยอยู่ว่ามันก็ยังไม่ง่ายแต่ก็ก้าวหน้ามีอัตราการก้าวหน้าใช่ไหมนี่คือสังคมอาตมาเองก็เป็นนักสังคมศาสตร์นะเชื่อไหมอาตมาเป็นนักรัฐศาสตร์ด้วยนะเชื่อไหมอย่าพึ่งมาให้ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์นะอาตมาว่าอาตมาเป็นอาตมาดูแลไม่ได้เศรษฐศาสตร์ก็เถอะอาตมาก็ทำนะอาตมาก็ทำพวกเรานี่แหละทำอย่างที่ทำเนี่ยมันก็เกิดสังคมเกิดการบริหารเกิดการดูแลกันเกิดการเกื้อกูลกันอย่างสารณียธรรม6พุทธพจน์7ได้พอได้อาตมาประมาณอยู่เนี่ยลองมาทำโดยที่เรียกว่ารัฐศาสตร์อาตมาว่าสารณียธรรม6พุทธพจน์7นี่เป็นรัฐศาสตร์อย่างยิ่งเป็นเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งเป็นสังคมศาสตร์อย่างยิ่งข้อสำคัญคุณจะกระจายหัวข้อแต่ละหัวข้อเมตตากายกรรมเมตตากายกรรมเมตตามโนกรรมคุณจะเอาหลักอะไรไม่ให้คนเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้สาธารณโภคีเข้าใจว่าสาธารณโภคีเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรให้คนมามีสาธารณโภคีได้จะทำอย่างไรให้เกิดศีลธรรมัญญตามีหลักเกณฑ์ที่เข้าใจว่าหลักเกณฑ์ของชีวิตเป็นอย่างนี้ดีหลักเกณฑ์การพฤติปฏิบัติการทำชีวิตยังชีวิตไปด้วยหลักเกณฑ์อย่างนี้เกิดคุณค่าประโยชน์ต่อตนต่อท่านต่อสังคมศีลสามัญญาตาทำอย่างไรคุณจะเข้าใจเป้าหมายชีวิตเกิดมานี่เกิดมาเพื่อบรรลุอรหันต์นี่อาตมาชี้นำเลยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจว่าต้องเป็นอรหันต์เกิดมาเป็นคนที่ต้องประเสริฐต้องเป็นคนดีดีอย่างพระพุทธเจ้าพาทำดีอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นมาแต่ละชาติแต่ละชาติท่านก็พัฒนาชีวิตของท่านมาเรื่อยๆท่านเจริญมาเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอรหันต์จนกระทั่งจากอรหันต์จนเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดถึงสัมมาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่แหละยอดมนุษย์ละเกิดมาเป็นคนมาถึงตรงนี้ให้ได้สุดยอดละขั้นตอนที่สำคัญก็คือมาเป็นอรหันต์ให้ได้ก่อนถือว่าสุดยอดมนุษย์คุณจะจบตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะจบหมดเลยในวัฏสงสารไม่ต้องเกิดในวัฏสงสารอีกจบอรหันต์แล้วเลิกไม่ต้องเกิดในวัฏสงสารอีกได้เป็นคนดีเป็นคนไม่ทำบาปทำกรรมสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตตประโยชน์ทัปปนังสมบูรณ์แล้วทำแต่บุญไม่ทำบาปเลยไม่ทำความชั่วเลยทำแต่ดีจิตบริสุทธิ์สะอาดโอวาทปาติโมกข์3นี้ได้เป็นอรหันต์ได้แล้วจะเกิดอีกโลกไม่ขาดทุนเกิดมาเลยจะเกิดมา100คน 1,000 คน 10,000 คน 100,000 คนมาเลยโลกไม่ขาดทุนดีถ้ายังไม่ยอมตายยังไม่ยอมปรินิพพานแต่ถ้าจะเกิดมาอีกเพื่อสั่งสมบุญบารมีเพื่อมารู้โลกโลกวิถีต่อไปอีกมันก็มีทางเดียวแหละมันก็ไปของมันตามธรรมชาติมันก็จะไปของมันเองเป็นธรรมชาติเลยเกิดมาก็ต้องช่วยโลกเกิดมาก็ทำงานทำการอะไรพึ่งให้โลกพึ่งพาท่านพึ่งตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าสังคมพึ่งตนเองหรือคนพึ่งตนเองได้ก็คือคนปฏิบัติทำให้บรรลุอรหันต์พึ่งตนเองสูงสุดพึ่งตนเองจนไม่ต้องมีบุญบารมีพอไม่บาปไม่มีบาปอีกนะเพราะว่าจะสังวรตนจะรู้ตนว่าตนเองเนี่ยจะทำอย่างไรไม่เป็นหนี้ไม่ขาดทุนต้องสร้างสรรค์เสียสละทำงานเพื่อมีคุณค่าเกินตัวเองมีคุณค่าเกินไม่ขาดทุนไม่เป็นหนี้เป็นอรหันต์เนี่ยนี่เป็นหลักประกันของชีวิตเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้คนมาพัฒนาอย่างนี้สังคมก็ต้องพัฒนาอย่างนี้รัฐศาสตร์ก็ต้องพัฒนาอย่างนี้เศรษฐศาสตร์ก็ต้องพัฒนาอย่างนี้การศึกษาก็ต้องศึกษาแนวนี้แหละการศึกษาแนวนี้แหละมันถึงจะสมบูรณ์ทั้งความคิดสมบูรณ์ทั้งการพูด สมบูรณ์ทั้งการกระทำสมบูรณ์ทั้งอาชีพการงานสมบูรณ์ประเสริฐไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกต่อตนเองเพราะเราได้พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้ามานี่มีการงานมีอาชีพตอนนี้อาชีพการงานกำลังสร้างเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาแล้วขอรับรองว่าอาตมาพาทำให้เป็นสัมมาอาชีพเป็นอาชีพที่คุณก็ไม่ขาดทุนแต่คุณจะต้องสละถ้าคุณไปคิดอย่างทุนนิยมคุณทำอาชีพแล้วเอาเปรียบมาในคุณขาดทุนตายเปรียบมามากยิ่งขาดทุนมากเห็นไหมมันทวนกระแสแล้วมันคนละเรื่องกันแล้วถ้าเราไม่เอาเปรียบมามากเราสร้างสรรค์ให้สังคมมากๆคุณเป็นคนกำไรเป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อผู้อื่นมีประโยชน์ต่อโลกพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นอย่างนี้จริงๆทำได้ไหมทำได้ต้นทุกวันนี้เนี่ย29ปีเต็มอาตมาพาทำมามีสิ่งรองรับมีของจริงไม่ใช่พูดแต่ปากอาตมาอบอุ่นอาตมาซึ้งในธรรมพระพุทธเจ้าเลยว่าท่ามกลางสังคมทุกวันนี้ขนาด 2,000 กว่าปี 2,500 กว่าปีพระพุทธเจ้าแท้ตรัสรู้แล้วเสร็จยังบ่นเลยว่าโอ้โหโลกทำไมมันขนาดนี้มันจะสอนไหวเหรอพระพุทธเจ้ายังมีปริวิตกอย่างนั้นในยุค 2,500 กว่าปีแล้วนี่มันเลยมา 2,500 กว่าปีกำลังไฟจะไหม้โลกอยู่แล้วแล้วไม่ให้โพธิลักษณ์ปริวิตกได้ยังไงแต่อาตมาก็เป็นเลือดพระพุทธเจ้านะสู้ยังขอยืนยันว่าไม่พาพวกคุณถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวและไม่พาลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาจะขอยืนยันอันนี้อยู่เอาจริงๆใครเอาใครเห็นไปอาตมามั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณเองจิตเป็นของคุณความรู้สึกเป็นของคุณการตัดสินใจของใครของใครเป็นของตนของตนคุณจะเอาคุณอย่าถูกหลอกคุณจะต้องพิสูจน์ของแท้ของจริงให้ได้ให้เป็นให้จริงเมื่อคุณได้แล้วอาตมาไม่ต้องไปบอกอะไรคุณตามกาลามาสู่ของพระเจ้ากุศลอันได้ทำถึงแล้วอันนั้นมันบอกคุณเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิคุณรู้ได้โดยตนคุณจะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของคุณแล้วอาตมาก็พูดโป้งๆงี้แหละมาจนมาหมดตัวคุณเจริญคือคนไม่ต้องไปเอาของใครมีแต่คนให้มีแต่คุณให้ทำไมที่นี่อยู่ได้ที่นี่จนและจะพาจนกองกลางก็จะไม่ร่ำรวยอะไรมากนักหรอกแต่เรารวยรวยเพราะอะไรรวยเพราะสมรรถนะของคุณยังอยู่ที่คุณสมรรถนะของคุณอยู่แต่ละคนแต่ละคนมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกวันคุณต้องขยันคุณต้องทำงานคุณต้องทำสร้างสรรค์อยู่นั่นแหละคือสมบัติสมบัติมันไม่ใช่ธนบัตรธนบัตรนั้นเป็นของแทนเท่านั้นเองคุณมีขนาดนี้พันล้านอยู่ตรงนี้ธนบัตรโดยหลักเศรษฐศาสตร์ถ้ามันไม่เคลื่อนที่ไปทดแทนอะไรนะมันก็คือขยะเศษกระดาษธรรมดาไปห่อของก็ไม่ค่อยได้มันใบเล็กห่อได้นิดเดียวมันอย่างนั้นจริงๆมันต้องเคลื่อนที่ไปทดแทนค่าแม้ไปทดแทนค่ามันก็ไม่ใช่ของที่มีค่ามันไปทดแทนค่าไอ้นี่ร้อยหนึ่งกระดาษเขียนว่าตัวนี้ธนบัตรใบละพันนี่ใบละร้อยคุณไปแทนค่าของจริงค่าจริงๆนั่นคือคุณไปแทนค่าอะไรหนึ่งแทนค่าวัตถุดิบสิ่งของนี่แทนค่าอันนี้ต่างหากเราเป็นของมีค่ามีประโยชน์ใช้งานมันได้ทำได้กินได้ใช้ได้อันนี้ธนบัตรไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของใช้ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ผ้าเช็ดเท้าไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไม่เป็นของแทนเท่านั้นเองธนบัตรไม่ได้มีค่าอะไรแต่มันเป็นของที่แทนค่าเท่านั้น1แทนค่าวัตถุ2แทนค่าแรงงานเรามีแรงงานนั่นเรามีค่าเราไม่มีธนบัตรแต่เรามีแรงงานเรามีความรู้นั่นคือค่าเรามีความสามารถนั่นคือค่าเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีแล้วอย่าขี้เกียจมีฉันมีความสามารถแต่ฉันเฉยๆเดี๋ยวจะให้หากระบองมาไว้เยอะใครมานั่งอยู่แต่เฉยๆแล้วก็จะก๊อกบองหวดวันเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่อยู่เฉย อย่าด่าพ่ออาตมาน้อยอยู่ดีๆด่าพ่ออาตมาเล่นชื่อพ่อเหรอพ่ออาตมาตายไปแล้วพ่ออาตมาชื่อเฉยอยู่เฉยๆไม่เอาหรอกถ้าเราไม่เมื่อยเราไม่ป่วยเราก็ควรจะหาทางทำงานเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราก็ควรคิดอ่านหาทำพลังงานเรามีสมรรถนะเรามีถ้าคุณทำวิบากเป็นของใครทรัพย์เป็นของใครคุณค่าเป็นของใครเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งกรรมกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกคุณก็ไปหากุศลกรรมของกายของวาจาที่ควรจะกระทำแทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆท่านไม่มีมโนกรรมเพราะอะไรเพราะว่าท่านตรัสเผื่อพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนี่เพราะท่านจบกิจแล้วก็เหลือแต่ว่าจะไปหากายกรรมวจีกรรมอะไรทำท่านเตือนพระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์จริงแล้วฟังอันนี้ปั๊บสะดุ้งเลยท่านนึกถึงปัจเจกข้อนี้ขึ้นมาบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่เวลาล่วงไปมโนกรรมท่านไม่ต้องคิดเพราะว่าท่านไม่ต้องไปสางอะไรทางจิตแล้วจิตของท่านท่านสะอาดหมดแล้วคนที่ไม่ถึงพระอรหันต์ก็เหมือนกันก็ต้องคิดแต่ในทางกุศลคิดให้ดีนั่นเองแล้วคุณก็ไปทำให้เกิดปรากฏกายวาจาซึ่งเป็นกรรมข้างนอกเพราะท่านตรัสกรรมข้างนอกให้เกิดไปจากมโนปุพังก็จิตนี่แหละคิดหากุศลกรรมอะไรควรไปทำคุณก็ไปทำกายกรรมวจีกรรมอันนั้นนี่คือคำสอนพระเจ้ามันลึกซึ้งนี่มันตีกลับมาว่าคุณจะต้องดูกายกรรมวจีกรรมแม้คุณไม่เป็นพระอรหันต์คุณก็ต้องใช้วิจารณญาณทางความคิดตรองว่ากุศลอะไรควรทำแล้วคุณก็ลงมือทำคนยังขยันคนยังสร้างสรรค์คนยังมีสมรรถนะคนยังมีประโยชน์ยิ่งคุณทำแล้วคุณไม่ยึดเป็นของตนคุณก็เป็นของสาธารณโภคีเป็นของกลางเป็นของอะไรแล้วผู้ที่ทำหน้าที่สะพัดก็สะพัดไปนักเศรษฐศาสตร์สร้างมาเราจะสะพัดและคนสะพัดก็เป็นคนที่มีภูมิธรรมไม่สะสมเป็นของตนไม่คอร์รัปชันไม่คอมมิชชั่นแบ่งกินแบ่งใช้อยู่ตามฐานะเท่านั้นแล้วเราก็สะพัดกันไปนี่คือหลักของสังคมศาสตร์หลักของรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อาริสัตศาสตร์ศาสตร์อยู่ในนี้หมดเลยอยู่พิสูจน์หลักธรรมพระพุทธเจ้านี่เถอะพระพุทธเจ้านี่สุดยอดทุกศาสตร์วิเศษทุกศาสตร์ประเสริฐทุกศาสตร์และชีวิตจะดูดีอย่างเงี้ยอบอุ่นสบายนะแล้วเราก็จะอยู่เป็นสุขนี้ที่จริงที่เราอยู่กันอย่างที่เราว่ามันลำบากลำบนเหลือเกินถ้าเผื่อไม่ลำบากนั้นเรามีสถานที่ถ้าอาตมาไม่จำเป็นจะต้องมาแสดงทำมาสร้างอะไรไว้เพื่อกลางเมืองกรุงเนี่ยอาตมาก็ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำง่ายๆไกลๆหน่อยให้มันมีน้ำตกเองไม่ต้องมานั่งปั่นต้นไม้ก็ไม่ต้องมานั่งปลูกสังสางอยู่ก็จะเป็นเสนาสนะที่ร่มเย็นอยู่มากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ไปก็หาว่ารุกป่าอาตมาก็ไม่กลายเป็นพระที่จะต้องไปถูกข้อหารุกป่าแน่เพราะงั้นข้อหานี้อาตมาหลุดพ้นอาตมาก็มาสร้างป่าอยู่ในนี้มาบอกว่านี่มารุกป่าป่าของฉันน่ะเนี่ยคุณมีไหมล่ะต้นไม้เท่านี้ฉันมีต้นไม้เท่านี้มีมากคนมาดูก็บอกว่าโอ้โหปั้นนี่เหมือนจริงๆโดยเฉพาะเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนี้น่ะไม่เหมือนไม้จริงๆเลยเขามาดูกันโอ้โหปั้นได้เหมือนจริงเหมือนที่ตรงพอตรงนั้นน่ะตรงไอ้น่ะตรงแก่นๆที่มันปอกๆทุกรอบๆปอกๆเปลือกน่ะเหมือนมาจริงๆเลยคนมาดูจริงๆหลายคนแล้วมาดูแล้วก็เหมือนจริงๆอ้าวจริงๆนะคนมาทางจริงคนมาทุกเงินน่ะนี่จวนจะเสร็จมาแล้วเนี่ยเหลือต้นนี้กับต้นโน้นที่จะน่ะแล้วจะมาแต่งต้นนี้หน่อยว่างั้นแต่ไม่แต่งก็ใช้ได้ตัวนี้มันก็ใช้ได้ขนาดนี้แหละแต่ถ้ามันดีกว่านี้มันยังมีอีกแล้วพวกเราจะขยันทำต่อไหมเอาละอาตมาพูดถึงองค์ประกอบของเสนาสนะบ้างอาตมาตอนนี้เอาพยายามเอาธรรมะของพระเจ้ามาขยายความเพื่อได้ให้เราพิสูจน์เปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่เรามีเสนาสนะคือองค์ประกอบของสถานที่สถานที่เสนาสนะสถานที่ที่สบายะที่สบายสบายไหมคุณว่าเนี่ยขนาดอยู่ในกรุงเทพนี่นะบรรยากาศอากาศอะไรก็แล้วแต่มลพิษน้อยแน่เพราะต้นไม้มันจะช่วยบรรยากาศน้ำก็ดีไอน้ำก็ดีอะไรอะไรก็ดีมันจะช่วยบางคนก็บอกว่าโอ้โหเปลืองพลานแพงมันไม่รู้จะทำไง สังคมยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วอาตมาก็บอกว่ามันเป็นไปได้พอได้เถอะมันไม่ถึงกับขนาดยากจนถ้าทำอย่างนี้แล้วเสร็จ ที่อื่นเขาเนี่ยทำฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่อย่างน้อยก็ยังล่อแมลงเข้ามารับธรรมะมั่งก็ยังดีกว่าเขาอื่นเขาล่ออะไรแล้วเขาสร้างอัตตามานะของเขาให้คนมาชมเชยเขาให้มาดูของฉันสร้างคนร่ำรวยสร้างพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนมาชมเชยบ้านของเขาเรือนเขาตกแต่งบ้านของเขาเขาลงทุนเป็นมากกว่าเราอีกมีมากมายนี่เราต้องลงทุนไม่แพงเท่าไหร่เราก็ว่ากันจริงๆแล้วถ้ารู้จริงนะถ้าไม่เราไม่ทำเองไม่อะไรเองมันไม่ได้หรอกอย่างนี้มันจะต้องลงทุนไปอีกหลายเป็นร้อยร้อยล้านมันทำไม่ได้หรอกแต่เนี่ยคนที่เขารวยเขาทำเพื่อที่จะสนองอารมณ์ตัวเองสนองอัตตาตัวเองคนไหนเขามาชมก็มาชมเจ้าของบ้านอะไรอะไรเนี่ยนี่พวกเราเนี่ยมาเนี่ยเชื่อไหมว่าคนมาชมที่นี่เนี่ยมากคนเลยเขาไม่รู้จักพระโพธิรักหรอกเขาไม่มาชมพระโพธิรักหรอกเขามาชมพวกเราใครสร้างบางทีเจ้าของคนปั้นก็หน้าบ้านที่ตรงนี้คนนี้ไงปั้นคนนี้ไงทำคนนี้ไงแต่งไม้ร่มนี่แบกหน้าไว้งามเลยเขาชมเขาในไม้ร่มแบกไปแต่เขาก็พยายามถอดตัวถอดตนนะไม้ร่มเขาก็พยายามถอดมันซ้อนน่ะเขาก็ทำเพื่อละตนแล้วก็ทำเขาก็เกิดมันก็เกิดจริงอ่ะมันก็ได้รับท่านสอนท่านเสริญเยินยอเราก็ต้องหัดล้างใจหัดวางหัดปล่อยหัดจริงๆมันเป็นโจทย์ที่แท้จริงใครจะทำแง่ไหนก็แล้วแต่ใครจะช่วยปัดช่วยกวาดช่วยทำนู่นทำนี่ใครจะช่วยยกนั่นตกแต่งนี่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็องค์ประกอบที่เป็นไม้เป็นมือนี่ทำแล้วเสร็จก็ช่วยกันดูแลกันแล้วกันช่วยกันปัดกันกวาดช่วยกันทำใบไม้มันจะเยอะก็กวาดสะอาดสะอาดดินอะไรก็รักษาก็ดูแลรักษานี่แหละอารักขณาสัมปทานะแล้วเราก็ขยันแล้วก็อารักขณาเสนาสนะก็ดีบุคคลก็ดีรักษาบุคคลตอนนี้อาตมาจะพยายามงานปีใหม่นี่จะดึงบุคคลมาบุคคลเก่าๆเนี่ยเราจะต้องใช้สารณียธรรมสารณียะระลึกถึงรักกันเคารพกันเกื้อกูลกันไม่วิวาทกันสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะต้องพยายามเพิ่มขึ้นในรุ่นเก่าๆตอนนี้นี่ไม่มากันเยอะนะหายหน้าหายตาไปเกิดอย่างงั้นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ต้องอย่างนั้นน่ะถือดีถืออะไรเข้าไม่ได้หมู่ใหม่อย่างงั้นอย่างนี้หาว่าอาตมาเนี่ยแม้มาลำเอียงเอาแต่คนใหม่คนเก่าไม่ดูแลอาตมาก็อาตมารับผิดก็ได้ตอนนี้ก็คิดว่าจะพยายามระลึกถึงคนเก่าๆใครบ้างนะระลึกถึงกันปีนี้พยายามปีใหม่ปีนี้อาตมาจะนัดคืนสู่เหย้ากันบ้างคนเก่าที่หายไปบางคน10ปีบางคน10กว่าปี20ปีหายไปคนเก่าๆเคยอนุเคราะห์เกื้อกูลกันมาเคยปฏิบัติธรรมกันมาระลึกกันคนเก่าคนไหนระลึกแล้วจะส่งข่าวส่งคราวกันได้อย่างไรจงส่งข่าวกันจะดึงกันมาได้โดยวิธีใดใช้ศิลปะวิธีเชิญมารวมกันที่ราชธานีอโศกและเราจะให้คนเหล่านั้นไปรวมกันที่แพคนนอกไม่รับคนใหม่ๆจะพยายามเปิดโอกาสให้คนเก่าพวกเราคนใหม่เนี่ยพยายามหาคนเก่ามาให้คนเก่าเข้าไปนั่งอัดกันในแพและอาตมาจะทำพิธีอัดเองจะพิธีอัดปลุกเสกกันให้มีจิตมีใจให้เข้าใจว่าพวกเรานี่นะมีบุญคุณต่ออโศกกันมาเป็นรากฐานเก่าเป็นรุ่นเก่าเป็นคนเก่ามีอะไรอะไรที่มีประโยชน์คุณค่าจะเก่าทำไมแหนงหน่ายไปยังไงมีอะไรอะไรขัดข้องใจยังไงก็จะมาเคลียร์กันมาล้างใจกันมาอะไรกันรวมกันให้มันได้ครบครันให้มันเป็นปึกแผ่นเพราะเราเป็นปึกแผ่นขนาดหนึ่งแล้วไม่ควรจะทิ้งสิ่งที่ไม่ควรทิ้งควรจะเก็บคืนมาในสิ่งที่ควรเก็บคืนมาเห็นด้วยไหมพยายามทุกคนทั้งนั้นพยายามบอกคนเก่ามานะนัดกันเอาวันใดดีเอาละตอนนี้ก็หกโมงครึ่งสามสิบห้าแล้วนะไว้ก่อนฉันอาตมาจะต่อเรื่องนี้วันนี้วันที่7พฤศจิกายนนะพ.ศ.ก็2542เป็นวันที่มาบรรจบวันบวชอาตมาทีนี้มาตอนนี้ก็เป็นกันที่เทศของเนื้อหาในวันงาน7พฤศจิกาวันครบรอบเหมือนกันอาตมาก็จะเทศต่อเมื่อเช้าอาตมาเทศต่อเมื่อเช้านี้อาตมาเทศเรื่องของสภาพที่อาตมาทำงานศาสนามา29ปีได้หมู่มวลมาตามลักษณะนี้และอาตมาก็มาถึงขณะนี้อาตมาเอาบทธรรมะที่มายืนยันกับพวกเราคือเอาสารณียธรรม6 พุทธพจน์7มายืนยันว่าพวกเราปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เป็นองค์ธรรมเป็นหัวข้อธรรมเหล่านี้หรือไม่สารณิยธรรม6นี้เป็นอปริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมะที่ไม่เสื่อมถ้าคนปฏิบัติตามได้หลักตามหลักอปริหานิยธรรมมีหลายหมวดสารณิยธรรมนี้เป็นหมวดหนึ่งในอปริหานิยธรรมทั้งหลายๆหมวดนั้นถ้าทำได้ตามนี้แล้วจะไม่เสื่อมสังคมไม่เสื่อมบุคคลไม่เสื่อมธรรมะไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมประเทศชาติไม่เสื่อมถ้าปฏิบัติได้ตาม6หลักสารณิยธรรมนี้ก็จะมีคุณธรรมอีก7ประการเพราะมีคุณธรรม7ประการนี้จึงเกิดสารณิยธรรม6นี้สมบูรณ์แบบคุณธรรม7ประการนี้มี1สารณิยะระลึกถึงกัน2ปิยกรณะรักกันมีความรักกัน3ครุกรณะมีความเคารพกัน4มีสังคหะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือสงเคราะห์กันอุ้มชูกันอุปถัมภ์ค้ำชูกันสังคหะ5อวิวาทะไม่วิวาทไม่แตกแยกไม่ระหองระแหงสามัคคียะพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอกีภาวะตัวที่7เพราะถ้าผู้ใดพยายามสังวรสำรวมระวังและก็สร้างนะสร้างตัวเราให้เกิดเป็นคนมีคุณธรรม7ประการนี้มีความระลึกถึงกันระลึกถึงคนที่ควรระลึกถึงเช่นผู้มีพระคุณระลึกถึงคนที่ควรระลึกถึงคนนั้นควรระลึกถึงคนนี้ควรระลึกถึงคนนี้เราไม่ค่อยระลึกถึงเลยก็ระลึกถึงบ้างเขาเป็นยังไงนะควรจะไปเยี่ยมไหมควรจะมีอะไรไปเขาก็น่าจะขาดแคลนนั้นน่าจะเอาอันนี้ไปช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีจิตวิญญาณมีจิตใจอย่างนี้นะแต่ละคนมีมากบ้างน้อยบ้างมันก็ดีหรือยิ่งมีมากแต่เราก็ประพฤติได้ตามฐานะของแต่ละบุคคลบางคนภาระมากระลึกได้อยู่แต่ว่าไปปฏิบัติไม่ได้จะไปเยี่ยมเยียนจะไปช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่รอดไปไม่ถึงเพราะมีภาระมีงานมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่คำแก้ตัวแต่เป็นเรื่องจริงก็ทำได้เท่าที่ทำได้อย่างน้อยมีความรักกันแม้ไม่เจอกันก็จะต้องมีสภาพแห่งความรักกันรักคำนี้ไม่ใช่เปมะนี่แปลว่าความรักยิ่งรักไปแล้วประกอบด้วยกามประกอบด้วยกามด้วยก็ยิ่งแย่ใหญ่รักแบบกามเปมะเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เปรมะความรักเป็นทุกข์ผู้ที่มีความรักมีแต่ความทุกข์ความรักพาทุกข์อันนั้นรักเปรมะรักอย่างกามรักอย่างผู้หญิงผู้ชายรักอย่างเมถุนแต่ปิยะเนี่ยเป็นความรักที่มีคุณธรรมศาสนาหลายศาสนาใช้คำว่าความรักเป็นเครื่องนำรักมวลมนุษยชาติรักสรรพสัตว์มีอาการที่สัมพันธ์กันอย่างดีหวังดีต่อกันถ้าจะเอาคำมาขยายก็เอาเมตตามาขยายเป็นใจน้ำใจหรือลักษณะจิตที่มีเมตตาเกื้อกูลระลึกถึงและเมตตาต้องการให้ทุกคนดีทุกคนปรารถนาดีเกื้อกูลกันเป็นคนจะเสียสละเกื้อกูลนี่แหละในเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆพุทธพจน์7เนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยคนละกี่ปีก็ตามมีคุณลักษณะอันนี้ไหมอาตมาหยิบขึ้นมาให้พวกเราตรวจสอบตัวพวกเราเองแต่ละคนสารณิยธรรม6ก็มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตา7เอ้ย6หลักเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาก็คือลักษณะที่มีจิตใจ รารถนาคนอื่นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะทำด้วยกายกรรมอย่างไรที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์เราจะมีวจีกรรมอย่างไรให้เขาพ้นทุกข์ด้วยวจีกรรมเราได้หรือเราจะมีมโนกรรมอย่างไรให้เขาพ้นทุกข์กันได้ก็เป็นลักษณะเมตตาทั้งสามข้อที่สี่สาธารณโภคีอาตมาเอามาพิสูจน์ในสังคมทุกวันนี้ระบบสาธารณโภคีสาธารณะก็คือเป็นของส่วนกลางนั่นแหละโภคีก็คือสมบัติทรัพย์สินคารมีสมบัติส่วนกลางมีสมบัติเป็นของส่วนกลางจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีที่ดินที่ดอนอะไรมีอะไรต่างๆนี่เป็นของส่วนกลางไม่ต้องยึดเอาเป็นของตัวของตนเราทำได้ไหมปฐมโศกมีที่ดินขณะนี้ก็ประมาณ70ไร่ได้มั้ง70หรือ80ไร่เพราะว่าซื้อรวมๆกันขึ้นมาเรื่อยๆแรกๆก็ซื้อแต่แค่48ไร่ยังไม่ถึง50ตอนหลังซื้อเพิ่มมาก็เป็น50ไร่60ไร่ขึ้นมาตอนนี้ก็คงจะราว70หรือ80ไร่ประมาณนั้นที่เรานั้นเป็นที่ส่วนกลางเป็นของมูลนิธิทั้งหมดพวกเราก็ไปอยู่ร่วมกันมีหลักเกณฑ์ใครจะมีสิทธิ์ไปอยู่แล้วไปสร้างบ้านสร้างเรือนไปพักอาศัยแล้วก็อยู่จนกระทั่งอยู่ไปพวกเรายกบ้านเลยแม้บ้านเราสร้างยกเป็นบ้านส่วนกลางเลยเราอยากมาพักอาศัยบ้านนี้บ้างก็มาไม่มาพักบ้านนี้เราจะไปพักบ้านไหนได้ก็มันมีที่ให้พักกลายเป็นคนสาธารณะด้วยทรัพย์สินคารไม่ได้ยึดเป็นของตัวได้ถึงขนาดนั้นทุกวันนี้มีทีนี้เงินทองเข้าของข้าวน้ำอะไรก็เป็นของส่วนกลางกินด้วยกันใช้ด้วยกันเราทำได้ในสังคมที่มันเดือดร้อนมันเห็นแก่ตัวแย่งชิงมีแต่ตัวกูของกูเต็มบ้านเต็มเมืองยึดโลภมีมากเท่าไรก็ไม่รู้จักคายไม่รู้จักพอไม่ปฏิบัติตนเองลดละลงมาแล้วตัวเองก็ต้องหอบหามโลภโมโทสันกอบโกยอยู่นั่นแหละการกอบโกยเป็นบาปการเอาเปรียบเป็นบาปการได้เปรียบเป็นบาปถ้าการเสียเปรียบอย่างไม่เสียรู้นี่แหละดีจะเสียเปรียบให้เขาเรามาวัดมาเปรียบเมื่อไหร่ค่าแรงเรา1,000เราเอาแค่900มันก็เสียเปรียบร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมค่าแรงเรา1,000เราเอาแค่500แล้วก็เสียเปรียบไป500แล้วไอ้เสียเปรียบนะพูดในภาษาที่ดีก็คือเสียสละชีวิตของคนที่เสียสละได้มันเป็นเรื่องดีพูดขึ้นที่ไหนเมื่อไรก็ว่าดีรับรองกันทั่วโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเสียสละมันเป็นเรื่องดีแต่กิเลสมันเป็นตัวเห็นแก่ตัวมันโลภเอาเปรียบเอารัดแล้ววิธีการเอาเปรียบเอารัดมันคนที่มีกิเลสในตัวที่ยังมีโลภหาวิธีเอาเปรียบเอารัดนานาสารพัดสร้างเป็นระบบชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตใช้อยู่ในชีวิตจนยอมรับกันว่าอย่างนี้สุจริตซึ่งอาตมาขอยืนยันว่าไม่สุจริตเช่นระบบทุนนิยมเป็นต้นทุนนิยมไม่สุจริตแต่เขาถือว่ายุติธรรมยุติแปลว่าหยุดและเอาแค่นี้ยุติหยุดเอาแค่นี้ยุติธรรมความจริงแล้วไม่สุจริตคุณหยุดได้เขายอมแต่ว่าเขาเองเขาไม่ได้เป็นเรื่องดีเลยเป็นเรื่องเสียเปรียบกันประเภทเสียรู้หรือจำนนคนไม่มีฤทธิ์คนน้อยปลาเล็กถูกปลาใหญ่ขม่ำโดยไม่มีทางสู้เพราะฉลาดกว่าเพราะมีอุปกรณ์มากกว่าเพราะมีหมู่พวกมากกว่าเพราะมีกำลังอิทธิพลมากกว่าอะไรก็แล้วแต่คนก็สร้างสิ่งเหล่าที่จะได้เปรียบเหล่านี้เมื่อเรารู้จักสัจจะและเราเห็นความจริงแล้วพวกเรามาจึงมาเป็นพวกที่รู้ทั้งรู้เนี่ยว่าเราเสียสละรู้ทั้งรู้ว่าเราเสียเราให้เขาเราเอาไว้แต่น้อยพระพุทธเจ้ามาสอนคนแต่ละคนให้ลดละเราติดอะไรลดลงมาติดว่านี่มันอร่อยมันน่าได้น่ามีน่าเป็นอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆได้ไปให้โง่อะไรกันนักหนาแล้วบ้านหลังใหญ่ๆ อยู่กี่คนบ้านหลังใหญ่นี่2คนกวาดไหวไหมไม่ไหวทำไงฉันมีเงินฉันจ้างคนมากวาดกวาดไปแล้วในค่านิยมของสังคมก็เห็นว่าดีบ้านหลังใหญ่หลังสวยหลังโก้วัตถุแพงๆซึ่งหลอกขายทั้งนั้นน่ะ ม้แต่โถขี้ก็ยังใช้ทองคำเอาทองคำมาทำเหมือนทองขี้อวดกันไปสิไม่รู้อะไรกันนักกันหนาเอาก็ทำไปเถอะมีเงินมีทองอวดอ้างกันเบ่งข่มกันอะไรต่างๆนานาเอาอาตมาคงไม่สาธยายให้มันยาวยืดอะไรมากนักหรอกละไว้ในฐานที่เข้าใจคุณเข้าใจเอาเองกันแล้วกันเพราะในคำสอนพระพุทธเจ้าสาธารณโภคีนี่อาตมาทำงานมา29ปีเอามาพิสูจน์ได้ว่าในกลุ่มหมู่ชุมชนของพวกเรานี่มีระบบสาธารณโภคีและในระบบนั้นก็มีชั้นชั้นอย่างเข้มข้นชั้นอย่างไม่เข้มข้นนักลงมาไล่ไปตามลำดับเพราะฉะนั้นในชั้นเข้มข้นก็คือคนเหล่านี้อยู่ในส่วนกลางไม่ยึดเข้าของทรัพย์สินคานเป็นของตนทำงานสร้างสรรค์อยู่ในสังคมนี่ได้รายได้เขามาเข้าส่วนกลางกินใช้ของตนเองกับหมู่โดยปฏิบัติตนเป็นผู้กินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ได้ทรมานสังขารนะกินให้อิ่มกินให้เลี้ยงขันให้แข็งแรงจะป่วยช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ทำกันมีสมรรถะสูงขึ้นมีสมรรถภาพสูงขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นก็มากและสังคมอย่างนี้มาขายขาดทุนขาดทุนหมายความว่าทุนนินคิดราคาทุนก็คือทั้งทุนค่าวัสดุค่าสงหุ้ยค่าแรงงานค่าความเสื่อมของไอ้นั่นไอ้นี่อะไรก็คิดไปให้มันหมดนั่นแหละทุนแม้ที่สุดบวกเออร์เรอร์ไว้ว่าอาจจะมีอะไรขาดหกตกหล่นขอไว้หน่อยเถอะสัก 3% 5% ก็บวกไว้นี่วิธีคิดทุนเขาก็โอเคคิดทุนนั่นแหละอย่างนั้นเสร็จแล้วเราเองเราจะขายเราจะค้าเราก็จะต้องขายต่ำกว่าราคาทุนนี้ให้ได้เราอยู่รอดรอดเพราะอะไรรอดเพราะค่าแรงงานของเราในนั้นเราลดค่าแรงงานของเราในนั้นคนแต่ละคนนี่มีสมรรถนะมีสมรรถภาพคนมีแรงงานมีสมรรถภาพเนี่ยเป็นสมบัติสำคัญเป็นสมบัติจริงเป็นสมบัติที่วิเศษคุณสะสมธนบัตรคุณสมศักดิ์คุณสะสมธนบัตรธนบัตรไม่ใช่ของจริงธนบัตรไม่ใช่สมบัติที่วิเศษไม่ใช่สมบัติที่แท้แต่สมรรถนะความรู้ความสามารถของคุณเป็นสมบัติที่แท้อยู่กับคุณคุณทำงานคุณขยันขึ้นมาจะสร้างอยู่ทุกวันถ้าตีราคามันแล้วนั่นแหละมันเป็นราคาคุณเอาธนบัตรมาทดแทนค่าได้ราคาของคุณประมาณวันละหมื่นวันละพันก็นั่นแหละความสามารถคุณขยันอยู่ทุกวันและคุณก็กินก็ใช้อาศัยที่คุณทำงานกินใช้นี่แหละคุณขยันแต่คุณกินน้อยใช้น้อยสร้างสรรค์มีสมรรถนะดีเหลือทุกวันเพราะในสังคมของเราประกอบไปด้วยคนประเภทนี้มีร้อยคนพันคนก็ร่วมกันขยันวันๆก็ทั้งสร้างสรรค์ไปแต่กินน้อยใช้น้อยมันก็เหลือไอ้ส่วนเหลือส่วนเกินนั่นแหละเมื่อไปส่วนกลางแล้วเราก็เอาส่วนกลางสะพัดไปลดต้นทุนไปทำงานนู่นนี่ไปเกื้อกูลไปทำประโยชน์สังคมของพวกเราจึงเป็นสังคมที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมข้างนอกเพราะเรามีระบบไม่กักตุนไม่สะสมกักตุนไม่กอบโกยด้วยได้มาก็พยายามสะพัดออกสะพัดไปอย่างมีปัญญาว่าจะสะพัดไปทำอะไรเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษยชาติให้ออกไปแม้แต่เราทำงานมันไม่มีเงินมาหาตัวเองตัวเองก็ไม่ดูรวยคนอโศกจึงเป็นคนที่คานแย่กับสังคมสังคมเขาถ้าเผื่อว่าผู้ใดทำงานแล้วฐานะดีได้เงินได้ทองมาเยอะเขาก็จะซื้อเสื้อผ้าดีมีเครื่องแต่งตัวดีมีเครื่องอลังการมีรถยนต์คันเล็กก็คนคันใหญ่ขึ้นมีรถยนต์คันงามๆมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอะไรได้ทางโลกเขาได้เงินมาเขาก็เอามาสร้างองค์ประกอบอย่างนั้นเล็กก็คนคันใหญ่ขึ้นมีรถยนต์คันงามๆมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอะไรได้ทางโลกเขาได้เงินมาเขาก็เอามาสร้างองค์ประกอบอย่างนั้น คนก็เห็นคนคนนี้ฐานะเจริญแต่งตัวดีขึ้นผมเผ่าเสื้อผ้าหน้าแพ้เครื่องประดับประดาบ้านช่องเรือนชานเครื่องใช้ไม้สอยดีขึ้นเพราะได้มามาก ยิ่งใช้ระบบทุนนิยมมันก็ยิ่งได้เปรียบมากก็ได้มากก็มีเห็นได้คนนี้ก็เขาก็ดูเป็นสามัญเนี่ยนะโดยค่าคิดง่ายๆคิดสามัญตื้นๆมันก็เออคนนี้เจริญคนนี้งอกงามคนนี้ประสบผลสำเร็จในชีวิตดีส่วนในระบบทุนบุญนิยมในระบบบุญนิยมนั้นอาตมามาสอนให้ลดอย่าไปสะสมอย่าไปกอบโกยอย่าไปเอามาอวดอ้างว่าฉันรวยฉันมีฉันมากคนทางบุญนิยมก็ไม่สะสมด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นโลภโมโทสันไม่ได้เอาเปรียบอะไรด้วยก็ได้น้อยด้วยตัวเองก็ทำเป็นน้อยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเครื่องอลังการเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็พอใช้ได้ก็ใช้ไปใหม่ใหม่ไม่ต้องไปตามแฟชั่นก็ไม่เปลืองไม่มีทองไม่มีเพชรไม่มีพลอยไม่มีอะไรแต่งหนักเข้าบ้านที่มีก็ยังยุบลงมาเลิกหมดนี่มีเจ้านึงนี่ถวายบ้านอาตมามาหลังนึงเศร้าซีเศร้าซีบอกดิบจะไปขนดิบไปขนมานะยังไม่ได้ไปขนเลยอยู่อะไรจังหวัดอะไรมาหรือเปล่าเจ้าของบ้านฮะฮะอยู่อะไรนะพี่มายเอออยู่พี่มายเนี่ยให้ไปขนมายังไม่ได้ไปขนมาเลยหนักเข้าเนี่ยบุญนิยมเนี่ยมันเจริญเจริญไอ้บ้านที่มีก็ยุบลงดีไม่ดีก็ให้วัดไปหมดเลยถวายวัดด้วยไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีเรือนขึ้นไปอีกเป็นอนาคาริกะบุคคลบ้านจองเรือนชานไม่มีมันก็คือที่อาตมากำลังพูดถึงนี่หมายเห็นคุณเห็นว่าสังคมก็จะมองว่าไอ้คนพวกนี้ยิ่งไม่มีอะไรแสดงว่ารวยแสดงว่ามีฐานะเจริญเพราะมันเขามองความเจริญว่าจะต้องมีจะต้องมากจะต้องรู้ต้องร้าต้องเยอะขึ้นใช่ไหมไอ้นี่มันก็น้อยลงมอซอลงมอซอลงแล้วมันเจริญยังไงวะนะมันข้านแย้งความรู้สึกของสังคมคนจึงมองว่ามาอยู่กับอาศรมไม่ไหวหรอกมันไม่พาเจริญความจริงเจริญเพราะไม่ได้ลดสมรรถนะสร้างสรรค์อยู่ดีไม่ดีมีเวลาสร้างสรรค์มากเพราะไม่มีเวลาไปดูจะคอนเสิร์ตไม่มีเวลาไปกินเลี้ยงเจ้าโน้นไม่มีเวลาไปเฮฮาปาร์ตี้ตรงโน้นไม่มีเวลาไปไอ้โน่นไอ้นี่อะไรก็แล้วแต่เวลาเหล่านั้นเราเลิกมีเวลามากด้วยทำงานได้เยอะขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไปสมรรถนะไม่ต้องไปเดินทางไม่ต้องไปเตะเตรไม่ต้องไปติดต่ออะไรมากเพราะเราทำงานมีระบบของเราเพราะงั้นมันจะทุ่นอะไรขึ้นมาหมดเลยทุ่นแรงงานทุ่นเวลาทุ่นร้อนทุ่นมาแต่ก็สร้างสรรค์ได้เพราะระบบบุญนิยมนี่จะอุดมสมบูรณ์จะเยอะแยะแต่อยู่ในรูปของโลกและจะมองเห็นได้ว่าไม่ร่ำรวยความร่ำรวยของชาวบุญนิยมอยู่ที่ไหนอาตมาบอกไปแล้วเคยบอกไปแล้วอยู่ที่เสียสละไม่ใช่ความร่ำรวยของชาวบุญนิยมอยู่ที่ตัวคนอยู่ที่สมรรถนะความรู้ของตัวคนอยู่ที่นี่ขยันทุกวันมีสมบัติทุกวันทำทุกวันสร้างทุกวันขยันทุกวันแล้วก็ให้ไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนี่คือสมบัติแล้วไม่สะสมสมบัติด้วยอันนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงขยันทุกวันสร้างทุกวันสร้างผลผลิตสร้างพวกนี้สร้างเป็นวัตถุก็สร้างสร้างความคิดความอ่านก็สร้างทำอย่างอาตมานี่ใช้ความคิดมากสร้างความคิดเผยแพร่ความคิดแจกความคิดแจกความรู้เยอะกว่าให้ทุกวันทำทุกวันให้ทุกวันไม่มีหมดรวยนี่สมบัติแท้บอกแล้วว่าสมบัติคือสมรรถนะพลังงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์นี่คือสมบัติถ้าคุณทำงานแล้วคุณก็เอาค่าแรงงานมาเป็นเงินและคุณก็หลงว่าเงินนั่นคือสมบัติคุณเพี้ยนแล้วไอ้นั่นมันค่าสมบัติไอ้นี่ของแทนสมบัติธนบัตรนี่มันแทนสมบัติคุณค่าแท้ๆอยู่ที่พลังงานการสร้างสรรค์กับความรู้ความสามารถของคุณนั่นน่ะใครมีอะใครขี้เกียจไม่ขยันไม่มีสมรรถนะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถคนนั้นไม่มีสมบัติดีไม่ดีกินเก่งใช้เก่งคนอย่างนี้เรียกว่าคนชิป เพราะไม่มีสมบัติผลาญสมบัติด้วยของตัวเองไม่มีก็ไปผลาญของคนอื่นของตัวเองมีสมมติว่าเป็นคนมีบุญมีสมบัติเก่าหมดผลาญหมดนะสมบัตินะไม่สร้างไม่สรรไม่ทำงานไม่ขยันไม่อุตสาหะวิริยะอะไรแต่ถ้าใครขยันหมั่นเพียรสร้างสรรมีสมรรถนะในการสร้างการก่อการกระทำจะเป็นวัตถุหรือนามธรรมก็ตามแต่คุณสร้างนั่นแหละสมบัติแท้ฟังดีๆนี่สัจธรรมคนทุกวันนี้เพียรเป็นหลงแต่เงินเพราะฉะนั้นอโศกนี่รวยเพราะแต่ละคนมีคุณค่ามีความขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำงานทุกวันขยันทุกวันป่วยก็พักไม่ป่วยก็เพียรเพียรสมควรพักก็พักเมื่อยเราก็พักทำแล้วไม่แลกเปลี่ยนมายิ่งนี่แรงงานของเราทำเสร็จเอาค่าแรงงานมาแลกเท่ากับราคาค่าแรงงานของเรามาเป็นธนบัตรคุณกรรมกรธนบัตรและคุณก็มาคุยฉันมีประโยชน์ต่อสังคมฉันมีประโยชน์ต่อผู้อื่นขี้มาเนี่ยครับมีประโยชน์ต่อเขาคุณเอาค่าแรงงานคุณมาหมดแล้วคุณมีประโยชน์อะไรตีราคาเป็นธนบัตรเอามาหมดแล้วต่อให้คุณเก่งราคาค่าตัวคุณชั่วโมงละหมื่นด้วยคุณก็เอาหมื่นคืนมาหมดแล้วค่าตัวฉันหมื่นหนึ่งนะชั่วโมงละหมื่นนะต่อให้คุณเก่งสมรรถนะสมควรจริงๆด้วยราคาค่าความสามารถของคุณถึงชั่วโมงละหมื่นหนึ่งก็ตามแล้วคุณก็เอาหมื่นหนึ่งคืนมาหมดแล้วคุณอย่ามานั่งพูดเลยว่าคุณมีประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกไม่มีคุณเอาคืนมาหมดตีราคามาเป็นเงินเพราะฉะนั้นคนไม่เอาคืนมานั่นแหละคือคนได้คนได้ให้คนมีคุณค่ามีประโยชน์แก่ผู้อื่นเนี่ยอาตมาพยายามเน้นพยายามบอกสัจจะตัวนี้ให้ฟังกันฟังดีๆเถอะสังคมอย่างนี้มันถึงจะรอดสังคมอย่างนี้จึงจะสงเคราะห์มนุษยชาติสังคมอย่างนี้ถึงจะทำให้โลกนี้อุดมสมบูรณ์อยู่โลกนี้ถึงจะไม่แย่งชิงไม่ตีรันฟันแทงไม่ฆ่าแกงกันเพราะทุกคนสร้างทุกคนเสียสละทุกคนมันก็จะอุดมสมบูรณ์มันก็จะมาหัดกินน้อยใช้น้อยที่ถูกสาระไม่ใช่ไปกินฟุ้งกินเฟ้อกินทิ้งกินขว้างกินดีไม่ดีกินฆ่าตัวเองเดี๋ยวนี้มันสร้างอะไรไม่ให้กินกันโอ้เป็นโรคเป็นภัยกับไอ้ทิมสารเคมีมันผสมประเสริฐเอามาค้ามาขายหลอกเด็กๆผู้ใหญ่ก็ไปหลงด้วยกินสูบดื่มเสพอะไรสารพัดสารเพเสียหายมนุษย์หมดนี่คือไม่รู้จักสัจจะเพราะพวกเรามาเรียนรู้สัจจะแล้วเรากินเราใช้แต่สิ่งที่เป็นสาระสัจจะไม่เป็นมลพิษแล้วก็พอเหมาะพอดีเรียกว่าสันโดษแล้วเราก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีระบบสาธารณโภคีทุกวันนี้มีรูปธรรมซึ่งอาตมาพูดไปแล้วก็ยืนยันได้ว่าเรามีรูปธรรมนี้สังคมแผน8ก็ดีก็จะพัฒนาแผน8พระราชฉลองพระราชดำริอะไรก็ตามมันตรงหมดเพราะว่าอันนี้เป็นเป้าหมายที่เป็นชุมชนหรือเป็นมนุษยชาติที่จริงพึ่งพาตนเองได้มีเศรษฐกิจที่เลี้ยงตนเองได้ไม่มีสารพิษเป็นธรรมชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่เราทำมาสอดคล้องมาเรื่อยๆๆๆจนทุกวันนี้มันโอ้โหทันสมัยเป๊ะเลยเพราะงั้นถ้าจะพูดต่อไปอีกนิดนึงว่าคนที่แต่งตัวแข่งสังคมเนี่ยเจาะหู8รูเจาะสะดือเจาะปากทาปากทาหน้าแฟชั่นสมัยใหม่เปลี่ยนวันละ5ชุดนี่ชุดเช้านี่ชุดสายนี่ชุดบ่ายนี่ชุดเย็นคนพวกนี้น่ะล้าสมัยเก่ามากแล้วเฉยที่สุดเลยนี่มาใช้อย่างที่รู้จักสาระชุดนึงเนี่ยก็เปลี่ยนวันนึงซักวันนึงหมุนเวียนเปลี่ยนมีสัก3ชุด5ชุดอย่างมากซักไปมันเก่ามันสีมันตกก็ตกไปกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจาดได้แล้วเรียบร้อยสร้างสรรค์ไม่ต้องกลัวงานการเนี่ยชุดเช้าชุดสายชุดบ่ายชุดเย็นชุดนอนอยู่ในนี้หมดไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปโง่เง่าให้เขามาหลอกนะอีกหน่อยจะมีหมดต้องไปทำหนึ่งชุดข้าวซ่วมสองชุดทำกับข้าวสามชุดอะไรอ่ะไม่รู้อาตมาก็ว่าไปเรื่อยๆนะพูดประชดน่ะมันเละเทะไปหมดเพราะถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจแล้วแม้แต่การแต่งตัวแม้แต่การกินอาหารก็ต้องรู้สิ่งที่ควรกินบ้านช่องเรือนชานที่พักอาศัยก็รู้จักการพักการอาศัยไม่ต้องเป็นคนเลี้ยงยากที่นี่นั่งไม่ได้ที่นี่นอนไม่ได้ตายซะ อะไรมันจะยากขนาดนั้นแม่นอนยากกินยากอยู่ยากนี่เรียกว่าทุพระเป็นคนเลี้ยงยากสุพระเป็นคนเลี้ยงง่ายอาตมาพูดเหมือนประชดพวกเรานี่เลี้ยงง่ายเกือบจะเท่าหมูแล้วเข้าแถวเอาอาหารมาเลื่อนไปมันเท่ากับใส่รางนั่นแหละตักมันก็เลื่อนไปตักง่ายดีกินกันรวมกันสบายหมดก็แล้วไปจบวันวันหนึ่งได้อาหารได้ถาดมาเลี้ยงขันที่ดอนที่พักก็ว่ากันไปบางวันบางงานมากันเยอะๆไม่นอนอย่างนั้นไขว่กันให้ดีนะหัวท้ายนอนเนี่ยยังฝ่ายหญิงเนี่ยตุเรือนฝ่ายหญิงเรามีน้อยพอมีงานทีที่จะต้องมาค้างมาอะไรจะไรที่สันเตียโซนนี้เรือนมันไม่มากนอนก็ต้องไขว่กันให้ดีเสร็จแล้วนอนมันเต็มหมดนะเนี่ยหัวหางด้านนี้หัวไปทางนี้เอาเท้ามาทางนี้เต็มมีทางเดินนอนทางเดินขวางกันให้ดีนะหัวไขว่กันให้ดีแล้วระวังขาแขนใครนอนดิ้นกันเป๊ะปะเป๊ะปะระวังกันหน่อยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็นอนกันไปนอนเพื่อพักผ่อนวางใจวางจิตแล้วนอนดับก็พักตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้พักผ่อนแล้วสบายผู้ชายก็นอนไปสินี่หินดินในไม่ต้องไปกลัวคนว่าเขาปล้ำอะไรนี่ว่าไปผู้หญิงก็ลำบากหน่อยมีที่มุงที่บางมีที่รับที่เล่นหน่อยส่วนผู้ชายเนี่ยนอนไปเธอนี่มีกรดบางคนไม่นอนกรดมีถุงนอนถุงนึงก็บึ๊ดตรงไหนก็ได้ที่พอนอนโอ้โหนี่ที่นอนนั้นดีนะเนี่ยใต้ร่มไม้ร่มไรอะไรนี่พวกเราสร้างเอาไว้มันถึงจุคนได้เยอะเหมือนกันที่นี่รับคนได้เยอะเพราะว่าเราไม่เป็นคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายนั่งง่ายเพราะถ้าจะไปทางโลกแล้วโอ้โหจะประคุณเอ้ยจะต้องนั่งก็ต้องมีที่นั่งมีเก้าอี้มีโซฟามีอะไรต่ออะไรที่นอนก็ต้องมีที่นุ่มที่เนียนมีห้องแอร์ต้องฉีดน้ำหอมฉีดนนท์พูดก็เมื่อยแล้วเลี้ยงยากเพราะงั้นสังคมอย่างนั้นไปไม่รอดยิ่งทุกวันนี้นี่ร่อยหรอโลกร่อยหรอทรัพยากรวัตถุของโลกร่อยหรอดินน้ำลมไฟเน่าเสียเปลืองผ่านร่อยหรอหมดแล้วต้นหมากรากไม้ทรัพยากรแร่ทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาของธรรมชาติเนี่ยมันร่อยรอมันเป็นพิษมันเน่ามันเสียมันทลายมันพังป่าเขาลำเนาไพรหมดร่อยรอเพราะฉะนั้นคนต้องมาช่วยสร้างต้องช่วยทำทีนี้เราทำให้โลกเราก็ทำเผื่อถ้าไม่ทำให้โลกทำกินทำใช้ไม่ยากยิ่งเรากินน้อยใช้น้อยเป็นอปิจฉสันตุทิเป็นไม่ยากเนี่ยอาตมาพูดไปเนี่ยพวกเราทำปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้ามันจึงมาเข้าหลักพวกนี้หมดเลยสังคมของพวกเราจึงเป็นสังคมที่ไปรอดแต่ละคนรวยไหมมันพูดยังไงรวยหรือจนกันแน่ทั้งรวยทั้งจนคนอโศกเนี่ยจนอะไรจนธนบัตรแต่ละคนแต่ละคนธนบัตรไม่เคยมีแต่รวยอะไรรวยคุณสมบัติคุณสมบัติความดีงามสมรรถนะความรู้อยู่ในตัวเรามีเมื่อไหร่ชักออกมาได้เหมือนนั้นแล้วไม่คิดราคาด้วยคิดไม่ไปเทเดโกงราคาหรือไม่ไปแลกเปลี่ยนเอาค่าราคาค่าแรงงานค่าความรู้ความสามารถมาให้มันเป็นที่วุ่นวายด้วยมีน้ำใจสามารถเสียสละได้ดีหรือไม่ก็สร้างออกมาก็ได้กินได้ใช้ในนั้นทันทีนี่คือสาระสัจจะของชีวิตอาตมาว่าอาตมาเทศวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อๆเลยนะเนี่ยฟังออกปะเนี่ยเรื่องไหมและคุณจะทำตัวเป็นคนยังไงโดยเฉพาะหลักสาธารณโภคีเนี่ยอาตมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราพิสูจน์ได้โอ้คนมาจากอีสานมาจากเมืองเนื้อมาจากเมืองใต้มาจากตะวันออกมาจากตะวันตกดีไม่ดีต่างชาติมั่งไม่ค่อยจะไม่ใช่ชาติไทยทีเดียวแก้วมั่งยวนมั่งแจ็คมั่งแขกมั่งอะไรก็แล้วแต่ไม่อยู่รวมกันได้เป็นพี่เป็นน้องมีสาธารณโภคีใช้กองกลางช่วยกันไปมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันใช้ใครมักน้อยได้ก็ยิ่งดีใครเปลืองมากก็ไม่ดีละโดนเพื่อนมองเพื่อนคอมเมนต์เอาก็ได้ถ้าคนไหนใช้น้อยแต่สร้างสรรค์มากก็ได้รับความนับถือ มันเป็นสัจจะไม่ต้องอยากให้คนนับถือหรอกคนก็นับถือเองก็อยู่กันอย่างที่เรียกว่าเข้าใจความจริงในความเป็นจริงอย่างที่ว่านี่ไปแล้วก็อยู่กันมีกิเลสอัตตามานะบ้างข่าดีเองไม่ดีนี่มันแง่งแง่งกันอยู่เยอะเหมือนกันในพวกเราเนี่ยมันยากเหลือเกินลึกซึ้งเหลือเกินพวกนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอาตมาทำงานมา29ปีเนี่ยอาตมาไม่เหนื่อยไม่หนักใจกับเรื่องพวกเราทะเลาะกันเรื่องกามไม่เท่าไหร่แต่ทะเลาะกันเรื่องอัตตามานะนี่อาตมาเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจะบอกคุณเลยเหนื่อยสาหัสเหนื่อยสาหัสเลยเหนื่อยหนักหนาเลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆก็ว่ากันทะเลาะกันเงาเงาเงาเงากันดูด้วยมันเป็นยังไงนะมันถืออะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้มีคนมีการแต่งบทกลอนกวีมาอ่านให้ซะด้วยขอเวลาหน่อยได้ไหมเอ้าได้ไม่เป็นไรใครจะหาว่าอาตมาให้คนมานั่งยกยอปอปั้นก็แล้วแต่ไม้ร่มนายไม้ร่มคนหนึ่งเขาทักตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปอินเดียมีคนดึงไปอินเดียไปเที่ยวอินเดียไปแล้วไปเมื่อวานนี้ได้ไม่ได้อยู่งานนี้เขาทักทวงพวกเราเนี่ยเขาทำรูปอาตมาติดอยู่ที่แผงอ่ะตีแล้วก็บอกว่าเขียนคำอะไรต่ออะไรมันก็ดูกันก็เป็นการยกย่องเชิดชูหน่อยนะเขาก็บอกว่าดูแล้วมันแม่ยกยอยกย่องมันเลยกลายเป็นอะไรมันเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้มันไม่ดีอ่ะไม่น่าทำเขาว่างั้นเป็นเชิงนั่นแหละไม่น่าทำยกยอยกย่องก็ไม่เข้าเรื่องมันเลยกลายเป็นเสียไปเขาว่างั้นอาตมาก็เลยบอกว่าอาตมาเองไม่ได้เคยให้ทำมาก่อนเลยนะและอาตมาก็พยายามแต่ก่อนเขาก็มีคิดจะทำกันด้วยอาตมาทำงานมา5ปีเขาก็ไม่มีใครมายกย่องหรอกไม่มีใครมาทำอย่างนี้หรอกหมู่มวลก็มีแต่ไม่มีใครคิด10ปีก็ยังไม่มีใครทำอย่างนี้ด้วย20ปีก็ยังไม่ทำด้วยทำอย่างเงี้ยเนี่ยวัน7พฤศจิกาเนี่ยจะทำอย่างเงี้ยยกย่องมีอะไรต่ออะไรบ้างเงี้ยอาตมาก็ไม่ได้ทำไม่ได้ให้ใครทำแล้วเขาก็ไม่คิดทำพอนานๆมา20กว่าปีมาค่อยๆมีคนคิดอย่างงี้ทำบ้างปีกลายก็ทำนิดๆหน่อยๆไปก่อนทำนิดๆนิดๆจนปีนี้ใหญ่หน่อยมีรูปมากหน่อยทำเป็นแผงทำอะไรแล้วไม้ร่มเขาก็มาว่าอาตมาก็เลยอธิบายฟังว่าไม้ร่มอาตมานะถ้าคุณฉลาดคุณรู้ว่าอย่างนี้เป็นเรื่องทำลายอาตมาเขาว่านั่นเป็นการทำลายอาตมาเขาว่าอาตมาก็เลยบอกเขาบอกว่าเอาละการแสดงยกย่องผู้ที่ควรยกย่องนี่เป็นการทำลายอาตมาขอถามคุณหน่อยคุณกราบอาตมานี่เป็นการยกย่องหรือเปล่าเขาบอกใช่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเองนั่นแหละกราบอาตมาเก่งประเดี๋ยวก็กราบประเดี๋ยวก็กราบเจอตรงนั้นก็กราบใครกราบเขาก็กราบตามทุกทีกราบอาตมาก็ถามหน่อยว่าคุณแกล้งกราบอาตมาใช่ไหมถ้าคุณแกล้งกราบอาตมาคุณไม่มีใจจะยกย่องอาตมาคุณแกล้งกราบนะคุณด่าอาตมาคุณหยุดกราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาตมาบอกอย่ากราบอาตมาเลยแน่นอนเขาโดนหมัดนี้แล้วเขาต้องบอกว่าเขากราบด้วยใจจริงทำไมคุณกราบบ่อยคนก็เห็นนะเป็นการยกย่องอาตมานะอาตมาเสียนะอาตมาก็เอาความจริงที่เขาเป็นจริงเนี่ยที่จริงเขากราบด้วยความเคารพจริงๆคุณอย่าไปห้ามใจคนสิคนเขาเคารพเขาก็ต้องเคารพคุณไม่ทำอะไรเชิดชูอย่างพระพุทธเจ้าเนาะยกไม่ได้ไปใช่ว่าอาตมายกตนไปเทียบเกียรติพระพุทธเจ้านะเขาจะทำอะไรเคารพบูชาอย่างเดียวเอาทำไว้สูงเนี่ยยากแสนยากนะนะจะทำสูงส่งเพื่อเชิดชูยกย่องมันเป็นรูปธรรมมันเป็นศิลปะคุณก็เรียนศิลปะมามันเป็นศิลปะวิธีเป็นยิฐถังเป็นพิธีกรรมเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งต้องทำในโลกมวลมนุษยชาติเขาเข้าใจอันนี้ได้ง่ายและก็เป็นการจุงนำที่ดีถ้าอาตมาเป็นคนไม่น่าเคารพคุณอย่าทำเลิกและพวกคุณก็ไม่ควรทำทุกคนถ้าไม่น่าเคารพไม่น่ายกย่อง แต่ถ้ามันก็ควรเคารพอยู่แล้วก็ถึงกาละถึงเวลาควรทำบ้างอาตมาไม่ได้เป็นคนเห่อคนแห่อะไรหรอกที่ทำไม่ได้ดีอกดีใจอะไรหรอกคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะอาตมาไม่ได้บังคับใครอาตมาพูดความจริงว่าอาตมาไม่ได้เห่อได้หลงได้อะไรอาตมาแน่ใจว่าอาตมาไม่ได้ไปฟูฟองอะไรเรื่องเหล่านี้แต่ว่าในสังคมมันต้องมีสิ่งที่ดีอาตมาว่าถึงเวลาบ้างแล้วนะ30ปีอาตมาทำมาในคุณความดีอันนี้ทุกคนก็เข้าใจเต็มใจใจทำอาตมาว่าพวกนี้ไม่ได้แกล้งป้อยอเขาทำด้วยใจของเขาหรือจะมีใครแกล้งป้อยอบ้างก็เรื่องของเขาอาตมาก็ไม่ว่าถ้าแกล้งป้อยอในคนที่ควรยกย่องควรเชิดชูมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรถ้าเขาจะแกล้งใจเขาไม่จริงเขาไม่เคารพแต่เขาก็ต้องแกล้งเคารพแต่คนนั้นควรยกคนหน้ายกย่องยกยอก็ดีแล้วนี่แต่ถ้าอาตมาเป็นคนไม่น่ายกยอยกย่องแต่คุณมาแกล้งยกยอยกย่องนั้นน่ะอาตมาเองอาตมาก็จะแหมอาตมาก็น่าอายเหมือนกันนะเสียเหมือนกันใช่ไหมนี่เป็นแนวลึกนี่เป็นเรื่องสัจจะอันหนึ่งมาถึงวันนี้อาตมาก็ขอพูดในวันนี้ในวันที่ครบ29ปีทำงานมาอาตมาว่าอาตมาได้พิสูจน์ความจริงได้กระทำสิ่งที่ดีอันนี้มาพอสมควรคนก็เข้าใจและเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีจะทำอย่างนี้แหละเป็นกรรมกิริยาเป็นรูปแบบเชิดชูยกย่องเคารพบูชาบ้างซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิทยาสังคมด้วยเป็นเรื่องของจารีตประเพณีสังคมด้วยซึ่งมนุษย์ก็มีมาแต่อ่อนแต่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เจริญจริงมันมีสิ่งปลอมแปลงมันมีสิ่งป้อยอมมันมีสิ่งหลอกลวงอยู่แต่ที่เราทำนี่หลอกลวงไหมสองมากไปไหมต้องคำนึงตรงนี้หนึ่งหลอกลวงก็ไม่น่าทำควรว่ากันเลยควรถล่มกันเลยล้มให้เลยอย่ามาทำมันเรื่องหลอกลวงไม่จริงนี่คนไม่น่าเคารพไปทำทำไมสองมันมากไปไหมที่ทำนี่มากไปไหมเนาะน้อยไปหน่อยเออเอาละขนาดนี้ก็พอท้วมๆแล้วละนี่เป็นเรื่องสัจจะที่อาตมาหยิบมาพูดให้พวกเราฟังกันสักวันนี้เพราะอาตมาก็จะอายุยาวไปแก่ไปก็จะมีเรื่องเหล่านี้ตามมาถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วมันก็จะซับซ้อนบางคนสับสนว่าเอ๊ะมันถูกหรือมันไม่ถูกลังเลเอ๊ะทำดีหรือไม่ดีมันก็ดูน่าจะดีนะเอ๊ะแล้วมันถูกหรือไม่ถูกยกยอปอปั้นก็เปล่าๆมาสรรเสริญเยินยอกันมันไม่น่าสรรเสริญเยินยอกันนะแล้วมันสรรเสริญเยินยอกันได้บ้างไหมเราสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าแม้แต่เปล่งคำประนามคาถาเชิดชูพระพุทธเจ้าสุดยอดบูชาเป็นผู้ที่มีพระคุณนั้นนู้นนี้แต่งมาไม่รู้กี่กลอนกี่บทสรรเสริญคุณมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าอยู่ก็มียุคพระพุทธเจ้าสิ้นไปแล้วก็สรรเสริญกันมาอีกไม่รู้กี่บทประนามคาถาพระพุทธเจ้าเนี่ยประนามนี่ไม่ได้หมายความว่าพูดข่มพูดเหยียดหยามนะประนามนี่แปลว่าเชิดชูยกย่องแต่เหยียดหยามได้ด้วยมันมีได้ทั้งสองความหมายประนามคาถานี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกให้พวกเราเข้าใจพอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าพูดนี้เพื่อที่จะตัวเองจะได้สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมากไปอาตมาจะปรามไม่เหมาะไม่ควรอาตมาก็จะปรามบางกาละมันไม่เหมาะไม่ควรเช่นวันนี้อาละเป็นวันครบ7พุทธิกาเป็นวันครบ29ปีที่อาตมาบวชมาแล้วก็ทำประโยชน์ทำคุณค่าทำงานทางศาสนามาถึง29ปีมันก็น่าจะทำอย่างนี้บ้างแต่ปรากฏว่าวันนี้เขามีงานอื่นของสังคมนะแหมจำเป็นจะต้องไปก่อนอันนี้ก็ไม่ควรจัดถ้ามาจัดมันก็ไม่ดูดีหรือเช่นสมมุตินะวันนี้เป็นวันรื่นเริงเป็นวันที่จะเป็นวันมงคลนะควรจะต้องเชิดชูบูชารื่นเริงฉลองว่างั้นถ้าเป็นวันฉลอง29ปีสมณโพธิรักษ์เหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นอยู่ในนี้นะขณะนี้ที่นี่สมมุตินะลูกอาตมาคนหนึ่งตายพ่ออาตมาตายวันนี้เราควรจัดไหมงานรื่นเริงงานฉลองควรจัดไหมหาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็งดไปเถอะอย่าไปจัดเลยงานงั้นงดงานฉลองรื่นเริงบันเทิงไม่ดีจัดงานนี้มันงานศพมีคนตายโดยเฉพาะคนใกล้ชิดอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้ก็ไม่สมเหมาะสมควรกับกาละนะเราก็จะต้องรู้เหมาะรู้ควรอย่างนี้เป็นต้นนะนัยยะต่างๆนี่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังอยู่ในสังคมมนุษย์นั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาสังคมไม่ใช่ศาสนาฤาษีที่ปลีกเดียวไปนั่งหลับหูหลับตาสะกดจิตแล้วก็เอาหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็นั่งกินขี้เยี่ยวไปไม่เกี่ยวกับใครเลยใครจะเป็นยังไงช่างหัวมันข้าหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็แก่ไปถึงวันก็ตายไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรกับสังคมเลยไม่รู้เรื่องของสังคมเลยและวิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่เป็นนิพพานที่แท้พระพุทธเจ้ารู้ดีสัจจะอันนี้อย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยโพธิรักษ์ยังรู้เลยแต่พระพุทธเจ้าฉลาดกว่าโพธิรักษ์เท่าไหร่รู้ดีและท่านก็ไม่เคยสอนอย่างนั้นอาตมายืนยันอาตมาว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าอาตมาสอนเรียนตามพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าแล้วมีประโยชน์ต่อสังคมที่แท้จริงเราเสียสละสร้างสรรค์และเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์และอย่าติดยึดสูงสุดเราสร้างความดีแต่อย่ายึดดีเป็นเราเป็นของเรานี่วิเศษสุดต้องทำใจในใจเรียกว่ามนสิการะหรือมนสิการโรหรือมนสิการมนสิที่ใจมนสินี่แปลว่าที่ใจหรือในใจมันตรงใจเนี่ยที่ใจเนี่ยการะแปลว่ากระทำคุณทำที่ใจนี่ทำใจในใจที่ใจหรือในใจทำที่ใจนี่ให้เป็นอย่างไรล่ะคุณทำดีคุณเป็นคนทำจริงๆคุณความดีนี้คุณทำใจอย่ายึดว่าดีเป็นของเราคุณวางไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราได้ไหมมันเป็นนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมลึกซึ้งและเป็นที่สุดของพระอริยะด้วยพระอรหันต์เจ้าสร้างดีไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราจึงหมดตัวหมดตนหมดอัตตาตรงนี้เพราะฉะนั้นสัพพปาปัสสกรณังไม่ทำชั่วพระอรหันต์จะไม่ทำชั่วกุศลสุปสัมปทาจะทำแต่ดียังดีให้ถึงพร้อมยังดีไม่มีสันโดษทำดีไม่มีพอทำแต่ดีสุดท้ายสจิตตปริโยทัปปนังทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้สะอาดไม่ติดยึดดีนี้เป็นเราเป็นของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นจิตจะสะอาดบริสุทธิ์ก็ตรงนี้ตรงที่ทำดีแล้วจบอย่าไปยึดดีเป็นเราเป็นของเราให้ได้อันนี้เป็นเรื่องของนามธรรมเท่านั้นถ้าทำได้นี่แหละคืออนัตตาหมดดีหมดชั่วเพราะหมดตัวตนเป็นดีเป็นชั่วตนเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วตนทำคนอื่นเขาให้เขาจะสรรเสริญให้เขาจะจำได้เขาจะขอบคุณเขาจะกตัญญูกตเวทีเขาจะฉลองบุญฉลองคุณคุณก็ทำของคุณส่วนตัวเองนั้นฟูใจไหมยังหลงระเริงฉันดีฉันพยองนั่นเรื่องของคุณตัวตนของคุณอาตมาก็ต้องสังวรอันนี้อาตมาก็ต้องทำอันนี้ให้มันได้มนสิการอันนี้ให้ได้กระทำอันนี้ให้สำเร็จถ้าอาตมาสำเร็จอาตมาก็มีอนัตตามีสุญญตามีความหมดตัวหมดตนหมดดีหมดชั่วแต่ไม่ใช่ว่าคนคนนี้ไม่มีดีคนคนนี้ไม่ทำดีฟังวนอีกทีหนึ่งทำดีทำไปเถอะแต่จะยึดดีเป็นเราเป็นของเรานี่จึงเรียกว่าหมดอัตตาหมดอัตตนิยาหมดตัวเราหมดของเรา